zien. In Duitsland zijn parkeerplaatsen speciaal voor vrouwen al heel normaal. Japan kent speciale vrouwenzones in de trein waar alleen dames plaats mogen nemen. Wij spraken Marije Cornelissen, directeur van UN Women Nederland. Dit is een organisatie van de Verenigde Naties die zich inzet voor vrouwenrechten. Zij vertelt ons waarom zij de vrouwenzone geen overbodige luxe vindt. Nou, meer dan 80% van de vrouwen en meisjes in Nederland maakt straatintimidatie mee in haar leven. En voor nog meer vrouwen houdt de angst voor intimidatie hen tegen in gaan en staan waar ze willen, op elk moment van de dag, in dragen wat ze willen, in drinken wat ze willen. En 60% van de vrouwen kijkt überhaupt nooit een vreemde man in de ogen. Daarom vind ik vrouwenzones eigenlijk best een goed idee. Net als iedere maatregel die de veiligheid van vrouwen verbetert. Maar zulke zones zijn natuurlijk niet de oplossing uiteindelijk. Want waar we naartoe moeten is dat seksuele intimidatie van vrouwen bij de wortels bestreden wordt. In het gedrag van sommige mannen jegens vrouwen. Maar voor het oplossen van intimidatie moet volgens Marije niet alleen naar dit soort initiatieven gekeken worden. Ook het gedrag van de man is onlosmakelijk verbonden met dit onderwerp. We moeten vooral af van de neiging om zowel het probleem als de oplossing op het bordje van vrouwen te schuiven. Het was heel lang dat vrouwen moesten oppassen in het donker, geen kort rokje aan moesten trekken, niet te veel drinken, een verkrachtingsfruitje dragen, op weerbaarheidsles. Terwijl het probleem helemaal niet door vrouwen wordt veroorzaakt. Degene die hun gedrag moeten aanpassen zijn mannen en jongens die zich schuldig maken aan intimidatie van vrouwen. Laten we dus gewoon vooral investeren in mannen en jongens. En dan niet alleen als potentiële dader, maar juist ook als omstander. Want het grootste deel van de daders is man. Maar gelukkig is het grootste deel van de mannen geen dader. Na de moord op Sarah Everard in Engeland afgelopen maart vroegen een aantal mannen op sociale media: wat kan ik nou doen als man? En dat is echt precies de juiste vraag die iedere man zich zou moeten stellen. Want iedereen kan iets doen. De buschauffeur, de barman, de vuilnisman, de leraar en ook de toevallige voorbijganger. En ze zijn zich nog lang niet genoeg bewust van het verschil dat ze zouden kunnen maken. Ja, hoewel het volgens Marije geen volledige oplossing van het probleem is, kunnen vrouwenzones in de openbare ruimte een gevoel van veiligheid geven. Daarom ben ik benieuwd hoe jij tegen dit onderwerp aankijkt. Ik ga graag met je in gesprek aan de hand van de stelling: er moeten vrouwenzones komen op openbare plekken. Ik herhaal dus de stelling nog heel even. Er moeten vrouwenzones komen op openbare plekken. Ben je het hiermee eens of oneens? Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Under my skin, make sure you try to conjure the wind and ease my mind. Now under my skin, they show you. yourself out of this state, dear. Acknowledge you were a fake here. From there on you might just go. Met Corby, met Brother op NPO Radio 1. De stelling is, er moeten vrouwenzones komen op openbare plekken. Ben je het hiermee eens of oneens? Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Ja, ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Voor de veiligheid van vrouwen. Het kan natuurlijk een heel veilig gevoel geven als er speciale vrouwenzones komen. Misschien vind je het wel totale onzin trouwens. Dan ben je ook gewoon welkom om te bellen naar 0800-1121. En er is ook gebeld door Damien. Goedemorgen, Damien. Dag, hallo. Ja, ik redeneer even. Ik ben zelf een homoseksuele man, dus ik val geen vrouwen langs. Lastig. En ik voel heel erg met mijn vriendinnen mee. Die vrouwenzones, dat vind ik al heel erg richting, even zo gezegd, even Mekka gaan. Daar moeten we niet heen willen. Dat is een zwakte bot. Ik snap het wel, maar dat is een zwakte bot. Dan gaan we echt islamitisch, maar trouwens ook een vroeg christelijke. Want de monotheïsten hadden dat ook. Bij Joden had je dat ook. En christenen vroeger en bij islamieten nog steeds. Daar moeten we denk ik niet heen. Ik wil een paar dingen even heel kort aantippen. Ten eerste is het zo, de man zit ergens ook in de knel. We hebben al 100 jaar, zeg maar, in de westerse wereld, sinds vrouwen stemrecht hebben, hebben we feminisering natuurlijk van de maatschappij. De vrouwen maken ook wetten, vrouwen besturen ook. En dat maakte de maatschappij gefeminiseerd, vrouwelijk. Dus een kerel, zeg maar, mag eigenlijk niks meer. Hij past tegen een bol, hup, 60 euro boete. Hij schreeuwt wat in een stadion, hup, ME in zijn nek. Hij roept een vrouw wat na van lekker ding, dit of dat, hup, zedenmisdrijf. Je moet ook even vanuit een man denken. Hè? Hij mag als het ware niks meer. Hij staat onder een hele andere geslachtsdrift dan de vrouw. Het zit hormonaal heel anders in elkaar. Dus het is al moeilijk om die man niks te, helemaal als een poedel, zeg maar, af te richten. Hij moet zich natuurlijk gedragen naar een vrouw toe, maar de vraag is, hoe krijg je dat voor elkaar? Dan zeggen jullie van, ja, de man moet aangepakt worden, in de zin van opgevoed worden. Ja. Ja, snap ik. Maar het punt is, ik ben 60 jaar, dus dat heeft zo zijn nadelen. Ik heb een beetje artritis, maar het heeft ook zijn voordelen. Je kan terugkijken. Er wordt niet meer opgevoed door vaders en opa's en moeders. Tegenwoordig zit iedereen de hele tijd voor beeldschermen. Jonge mannen van 20 die nu afgeleverd worden, zeg maar, in de maatschappij, die zijn niet meer echt opgevoed. Die hebben allemaal voor beeldschermen gehangen. En die hebben continu filmen gezien, documentaires gezien, waarin alles maar op zijn beloop wordt gelaten. Heel veel geweld gezien, dus alles. Begrijp je wat ik bedoel? Dus ja, een soort van, maar je zegt wel van, ja, er mag niks meer. Bijvoorbeeld, je kan niet meer iemand naroepen, want dat wordt dan meteen als intimidatie gezien. Maar ja, ik kan me ook als vrouw zijn, kon ik me heel erg al geïntimideerd voelen, helemaal als jong meisje van 14, als er dan mensen naar me gingen fluiten, waarvan ik dacht, wat is dit? Dat is een heel naar gevoel. Dat kun je eigenlijk als man ook niet begrijpen, denk ik. Ja, waar het niet. Ik heb het natuurlijk ook. Ik ben 2 keer aangerand door een tijdens het liften door een kerel. Als homoseksuele man zit er ook een beetje een vrouw in je. Dus ik kan het nooit helemaal navoelen. Kijk, maar ik heb natuurlijk wel een lichaam van 1,89 meter en een mannenlichaam. Dus ik kan van me afslaan. Maar de insteek moet denk ik zijn. Ik heb een broer en een zus. En bij ons thuis was het. We moeten allemaal op vechtsport. Dus mijn zus heeft ook karate gedaan, ik heb karate gedaan, mijn broer heeft karate gedaan. We weten uit ervaring dat in Israël, waar iedereen en ook de vrouwen 2,5 jaar in het leger moeten en daar echt leren vechten, ook die politie en al die dingen leren, dat het westerse land is met de minste aanrandingen en verkrachtingen. Want een Israëlische griet, die sla je niet meer zo op de billen hoor. Dan krijg je echt gesodemieten. Dus ik denk dat de insteek heeft natuurlijk ook een beetje met cultuur te maken, toch? Sorry? Heeft ook natuurlijk ook deels met cultuur natuurlijk te maken, maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja, maar ik zou zeggen, samenvattend, minder ballet, meer karate. En ik weet uit ervaring dat als mensen een vechtsport hebben gedaan, dat ze dat in hun ogen ook hebben staan. Dat ze dat, dat lichamelijk ook wat uitstralen. Dat mensen dat als het ware ook voelen. Je gaat sneller voor iemand staan van wat mot je als paren. Ja, en, alleen het is natuurlijk wel zo. Is het Damien of Damien? Zeg ik het Damien goed? Damien, kijk. Damien, ja. Ik heb mezelf, dat heb ik wel eens ooit hier op Sender ook gezegd, maar een half jaar geleden ben ik zelf aangerand, moet je dat eigenlijk zeggen. Want ik ben in mijn bil geknepen midden op de dag in een café door een man. En ik heb uiteindelijk gesproken en ik heb hem dus aangesproken van wat ben jij nou aan het doen? En die man was helemaal versteld dat ik het voor mezelf opnam. Ja. En ik denk dat hij gewend is dat veel vrouwen verstijven als zoiets gebeurt. Ja. Dus het maakt ook niet uit als je op een vechtsport hebt gezeten. Als je eenmaal in zo'n situatie komt, dan kun je als vrouw zijnde, en als man overigens ook, helemaal versteld staan en gewoon niet meer weten hoe je jezelf moet weren. En dat daar, ik weet niet of daar een vechtsport altijd even goed bij kan helpen. Ik denk het altijd wel. Omdat ik die meiden ken die een vechtsport hebben gedaan. En ik denk het wel. Ik moet nog denken, met veel smaak. 2-3 jaar geleden was er een video werd gepubliceerd van een lift in ergens in China. En er was een meisje van 15 en die had karate gedaan. En die werd in de lift aangerand door een kerel die echt anderhalve kop groter was dan zij. Ja. En die werd er toch in elkaar gebeukt. Niet normaal meer. Door die griet dus. Ja. En kijk, stel jij hebt 2 jaar karate gedaan. Dat is echt voldoende hoor. Dat is echt voldoende. Dan kun jij ook veel makkelijker naar zo'n vent toe. En dan heeft hij, als hij jou in die bil knijpt, heeft hij ook meteen een klap op zijn plexus solaris of op zijn strottenhoofd van je gekregen. Mm-hmm. En dan is het meteen klaar. Ja. Dus ik denk dat het moet komen van een vechtcultuur bij vrouwen. Maar het punt is, we hebben iets van goud in de handen via karate. Omdat karate is namelijk de enige sport. Bijvoorbeeld bij judo moet je heel erg opletten op gewicht. Dan word je ingedeeld in gewichtsklassen, want judo is een verdedigingssport. Nou, een vrouw van 1,64 meter kan wel judo hebben gedaan, maar ze krijgt niet een kerel van 1,90 meter in een beenworp. Dat krijgt ze gewoon niet. Omdat die gewoon te groot en sterk is. Maar bij karate leer je hele gemene trappen en slagen. En dat straalt zo'n vrouw uit. Maar ik zie vrouwen dus niet. Ik ben daar een beetje allergisch voor. In groepen, in cirkels, ergens in parken zitten. Ik zie meteen hoofddoekjes verschijnen. Ik bedoel het niet islamofoob hoor. Oh. Je snapt wat ik bedoel. Dat is de vrouw in de slachtofferrol. Heel begrijpelijk. Dat vind ik wel pittig gezegd, Damien. Want dat een vrouw dan meteen een slachtofferrol schiet. Ik denk dat dat gevoel van veiligheid. Het is toch wel echt absurd dat vrouwen zich onveilig voelen op straat. Ja, maar dat is dat komt toch ergens vandaan? Je hebt een kwart minder spieren en een kwart minder lichaamslengte. Maar dan ga je niet bij elkaar zitten. En mijn hele intuïtie, en meer kan ik het niet maken. Want ik ben hier geen ervaringsdeskundige in. Wel 60 jaar en ik heb niet onder een steen geleefd. Maar mijn hele intuïtie zegt, het zou moeten komen van vrouwen, minder ballet, meer karate. En ik denk dat je dan al heel veel gewonnen hebt. Maar duidelijk, Damien. Ik noteer hem. Nu zegt minder ballet, meer karate. Meer karate, goed. Okay. Dankjewel voor het bellen. Met je programma. Tot ziens. Dag. De stelling is, er moeten vrouwenzones komen op openbare plekken. Dus eigenlijk voor het veiligheidsgevoel van een vrouw. Zo is er in Japan, dus zijn er dus coupés speciaal voor vrouwen die dan 's avonds laat nog naar huis moeten reizen. En in Duitsland zijn er ook speciale vrouwelijke zones voor parkeerplekken. Maar moeten die misschien ook niet komen in Nederland? Dus de stelling is dus ook, er moeten vrouwenzones komen op openbare plekken. Weet u mee eens of oneens? Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1. Ik vraag ook echt de vrouwen om ook vooral even de telefoon te pakken. Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen en of jullie je misschien ook 's avonds onveilig voelen en daardoor misschien juist wel heel erg verlangen ook naar een bepaalde vrouwenzone. Bellen kan dus naar 0800-1121 of appen. En dat heeft dus ook Wouter Kalde gedaan. Die zegt, leuk, een nieuwe vorm van apartheid. En Bert van der Linden die heeft ook gereageerd via de app. Zones voor vrouwen en dan hierna zones voor homo's. Wat kunnen wij niet allemaal bedenken? Handen thuis lijkt me beter. Overigens heb ik er als man ook wel last van gehad wanneer een vrouw aan je zit te plukken. Creëer dan afstand en het komt goed. Okay. Nou, ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Je kunt dus ook appen, zoals Bert en Wouter, maar je kunt ze ook bellen naar 0800-1121. En dat heeft ook Richard gedaan. Goedemorgen, Richard. Hoi. Hoi, Richard. Oeh, hoi. Nu klink je goed. Oké, ben je goed verstaanbaar? Je bent luid en duidelijk te verstaan. Ja, mooi. Nou ja, bij de vorige spreker, ik vond hem heel mooi beginnen. Dat middenste gedeelte dat wij of dat mannen niks meer mogen, dat vind ik een beetje overdreven. En hij eindigde ook heel mooi. Alleen het feit is, het oorzaak ligt natuurlijk bij die mensen met een bloedsomloop die hun handen niet thuis kunnen halen. Daar begint het natuurlijk gewoon mee. Mm. En als ik inderdaad jouw verhaal hoor van dat zo iemand aan jouw achterwerk zit of... Ja, dan denk ik, joh, waar haal je de brutaliteit vandaan? Ik bedoel, het is natuurlijk een bepaald spel. Als jij natuurlijk wil flirten met iemand, dan kom je er binnen 5 of 10 seconden achter mij. Of iemand jou leuk vindt, ja of nee. En als je dat niet snapt, dan zou ik zeggen, joh, ga eens een boek lezen of zo. Weet je wel wat. Ja. Maar jij begon net over culturen. Er zijn natuurlijk culturen. En ik ga weer niet om te krijgen weer dat ik het discrimineren, weet ik het allemaal. Maar er zijn natuurlijk misschien bepaalde mannen, zeker jongens, die gewend zijn van, joh, hey, ik heb zin in jou. Jij gaat nu maar even op je rug leggen. Maar ja, zo werkt het bij de meeste Nederlandse vrouwen niet. Tenminste, niet bij mij. Dus laat ik het zo zeggen. Nee, het heeft denk ik ook al met opvoeding te maken, wat Damien wel zei, van dat misschien de vader en de moeder minder opletten van hoe je met vrouwen om moet gaan. Ik heb geen idee. Want jij hebt zelf wel kinderen, toch, Richard? Ja, oh. Ja, wat het ook is, dat zat ik net ook te bedenken, dat fluiten, weet je wel. Kijk, als je nou een knipoog geeft naar een dame, vind je dat ook al ver gaan trouwens? Even een persoonlijke vraag aan jou. Nee, helemaal niet. Bij een knipoog dan kan ik er nog een beetje om glimlachen. En dan zou ik alsnog doorlopen, maar fluiten of opmerkingen... Nee, dat vind ik ook te ver gaan. Dat, weet je wat het is? En dat vind ik ook weer zo jammer van dit soort jongens of mannen. Weet je dat ze het heel vaak in groepsverband doen? Is het dus een groepje van... Een groepje van 4, 5 mannen die naar 1 vrouw doen. Nou, god, wat zijn we dapper. Ja, dat is echt waar, Richard. Dat is echt, ze zijn bijna nooit alleen. Nee. Stel je voor en ik bedoel, laat staan. Kijk, dan heb ik zoiets van, als dan je vrouw of je vriendin er nog bij laat en je doet... Ja, dat is natuurlijk ook heel ongemakkelijk. Maar die man had het ook over zelfverdediging. Ja, nogmaals, we leven niet in een perfecte wereld. En zeker niet... Het is gewoon te triest voelen dat het zou moeten. Laat ik het zo zeggen. Je hebt natuurlijk ook al de vrouwentaxi. En inderdaad, voor lesbiennes en voor homo's aparte dingen. Maar ja, het is gewoon... Bepaalde mensen hier in Nederland en overal, die kunnen ze eigenlijk niet gedragen. En misschien hebben ze ooit de aandacht tekort gehad of weet ik van wat. Maar... Ja, maar je zal het met me eens zijn. Bepaalde bevolkingsgroepen die zijn iets minder... Kijk, ik ben heel nuchter. Maar sommige jongens die voelen zich... Kijk, mijn is even stoelwezen en we gaan die vrouwen eens even lekker intimideren. En nogmaals, ik wil niet discrimineren... maar er zijn bepaalde bevolkingsgroepen in Nederland die er heel goed in zijn. Ja. Dat vind ik toch een beetje jammer en ik wil het toch gezegd hebben. Ik moet ook zeggen dat als het bij mij gebeurde... waren het over het algemeen gewoon Nederlandse mannen, hoor. Dat een Nederlandse mannen heilig is? Absoluut niet. Nee. Nee, maar ik wil ook niet een vertekend beeld geven dat het alleen maar bepaalde bevolkingsgroepen zijn, maar dat bij iedereen gebeurt. Daarom zeg ik dat er ook gelijk bij. Want anders krijg je weer wordt discriminatie. Gaat anders weer zo snel voelen horen. Want weet je wat, ik weet ook niet of er in een onderzoek is gebleken of het weer autochtone mannen jongens zijn of allochtone mannen of jongens. Ja. Maar dat maakt niet uit. Het maakt... Het gaat erom dat je inderdaad gewoon vrouwen met respect behandelt. Precies. En dat vrouwen zich dus niet onveilig moeten voelen op straat. En dat gebeurt dus echt wel. Ik moet zeggen dat ik echt wel meerdere incidenten in mijn leven heb meegemaakt waarbij ik me als vrouw heel erg geïntimideerd heb gevoeld of onveilig heb gevoeld. En dat vind ik jammer. En nog steeds, hè? Nee, dat is ook zo. Kijk, en nogmaals, als iemand een gore lef heeft om aan jou te zitten zonder dat ik het wil, dan moet hij naar een sportschooljongen gaan van 2 meter en pak een riet afroepen. 1 beuk, leg ik klaar. Maar het zegt... Ja, maar je kan erom lachen. Het zegt zoveel over een man. Dan. God, we gaan even een meisje pakken. God, wat ben jij dapper. Ja. Echt waar. Hey, en Richard, want heb jij zelf een dochter? Ja, ik heb er eentje van 14 en mijn zoontje is 9. Hey, en wat communiceer je zelf met je dochter? Als het gaat over veiligheid op straat en... Nou ja, dat is meer op verkeer. Ik zeg altijd van, joh, als er een auto aankomt, ga stoppen. Want een auto terugkoppen, ik heb nieuws voor je, dat gaat niet lukken. Maar qua seksualiteit, daar bemoei ik me gewoon nergens mee. Dat doet mijn vrouw. Kijk, Ik heb alleen wel altijd gezegd, want ze zat laatst weer op een site van Tinder voor jongeren. En ze die zegt van ja, met mij gebeurt niks. Ik zeg tegen mijn dochter, ik zeg, dan moet je me toch eens uitleggen waarom we allemaal voor die programma's zijn. Dat er kinderen achteraf verkracht worden of een foute afspraak. Ik zeg, en die denken ook allemaal net zoals jij, van mij gebeurt het niet. En toch zijn er allemaal van die programma's. Ik zeg, kijk uit. Ik zeg, ik sta achter je. Maar ik zeg, dan wordt het ook de tijd dat je gaat luisteren en zeker niet op die site komt. Ja, ik ben er altijd dood van hoor. Ja. Ik kijk niet in mijn telefoon. Maar ik zeg wel af en toe tegen mijn vrouw Chantal, ik wil dat jij die telefoon checkt helemaal. Wat, ik kan me voorstellen dat je je echt zorgen maakt als je weet dat ze, ja, je dochter van 14 al inderdaad al soms op site zit. Waarschijnlijk ook, hè, omdat andere vriendinnen en vriendjes het ook allemaal doen. Maar, jij hebt wel lastig gevallen in een café, terwijl je niet omvraagt. En normaal, er zijn te veel programma's, helaas, met dit soort onderwerpen. Dus het gebeurt gewoon mij. Het kan allemaal, je wordt opgelicht, intimiteit. Ik bedoel, van het kan ons allemaal gebeuren. Alleen, ja, vaak is het wel de man tegen de vrouw. Het gebeurt weinig andersom. Ik ben er nooit lastig gevallen door een vrouw. Nee, ja, je hoort wel eens dat vrouwen volgens mij ook wel in discotheken soms in de bil van een man knijpt. Maar dat gebeurt inderdaad wel minder. Maar ik kan me voorstellen als man zijn dat het ook niet heel prettig is. Nou, van Kappen, ja, dat het bij me doet, vind ik dat niet zo erg. Maar als die al de hotte doet, dan vind ik het toch weer een ander verhaal. Nou, Richard, ik ga je bedanken. Is goed, maar ik spreek je weer. Groetjes. Yo, yo. De stelling is, er moeten vrouwenzones komen op openbare plekken. En Richard Belde die vindt vooral heel erg jammer dat vrouwen zich überhaupt onveilig voelen op straat. En dat, mannen dus eigenlijk een beetje wat manieren moeten leren. Natuurlijk niet alle mannen. Maar ja, het zou wel natuurlijk wel fijn zijn. Misschien moet er dus een bepaalde educatie komen. Dat kan natuurlijk ook. De stelling is, er moeten vrouwenzones komen op openbare plekken. Ben je het hiermee eens of oneens? Je kunt dus bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Maroon 5 met Sunday Morning op donderdagochtend op NPO Radio 1. Ja, de stelling is, er moeten vrouwenzones komen op openbare plekken. Ben je het hiermee eens of oneens? Bellen kan via 0800-1121 of app via de NPO Radio 1-app. En de Haarlemse Marijn Best, tevens mijn beste vriendin, daar heb ik veel mee over gepraat, over intimidatie. Heeft dus ook intimidatie in het openbaar vervoer ervaren. Ze vertelt ons hoe dit dus ging. Nou, ik heb een keer een ervaring gehad in de trein. Dat is echt wel 5 jaar geleden, maar toen zat ik in de trein vanaf Haarlem naar Amsterdam. En toen kwam er een man instappen op Sloterdijk. Dus dan hoef je eigenlijk nog maar 5 minuten naar Amsterdam. Maar die man die zat bij mij in een coupé, verder een leeg coupé. En die ging al tegenover me zitten, wat ik al vrij ongemakkelijk vond. En die probeerde toen te smalltalken met me. Ik gaf toen wel een soort van vriendelijk antwoord, maar toen hij begon te vragen met waar ik heen ging en waar ik werkte en hoe ik heette, ja, gaf ik toch aan dat ik er klaar mee was. En toen begon hij me uit te schelden. Nou, dat was vrij ongemakkelijk. Die trein bleef ook nog eens stilstaan. Dus dan zit je in een coupé met niemand anders. Je kan er niet uit. Je kan letterlijk niet weg. Want je kan wel opstaan en weglopen, maar je blijft in die trein zitten met die man. Dus dat was een vrij nare situatie. Er is gelukkig niks gebeurd, maar het voelde me wel echt heel onveilig. Ja, mede hierdoor vindt ze speciale vrouwenzones in bijvoorbeeld het openbaar vervoer een goed idee. Dus in dat opzicht vind ik speciale coupés voor vrouwen wel een goed idee. Ik bedoel, je hoeft er niet in te gaan zitten als je dat niet wil. Maar als ik niet met die man had gezeten op dat moment, had ik me wel veiliger gevoeld. Ja, want dan was me niks aangedaan. Dus ja, ik vind het eigenlijk wel een goed idee. Ik bedoel, je hoeft er geen gebruik van te maken als jij denkt van ik wil het niet, dan doe je het lekker niet. Maar ik denk dat er voldoende vrouwen zijn die wel eens zich onveilig hebben gevoeld in een soortgelijke situaties. Dus in dat opzicht denk ik wel dat het een goed idee zou zijn. Dankjewel, Marijn Bes. De stelling is dus, er moeten vrouwenzones komen op openbare plekken. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Mark Almere gedaan. Die zegt, je vraagt aan Richard wat hij tegen zijn dochter zegt, maar zou de vraag niet moeten zijn wat hij tegen zijn zoon zegt? Dat is inderdaad een scherpe Mark. Inge die heeft ook gereageerd, je moet de oorzaak aanpakken, dus opvoeden. Het is toch triest dat je aparte plekken voor vrouwen nodig hebt. En WAM Kers heeft ook gereageerd. De laatste spreker had tot op zekere hoogte gelijk. Wij vrouwen moeten ons leren verdedigen. Maar waar blijft het respect? Moeten we gewoon niet weer leren om van elkaar af te blijven? En dat geldt ook voor de jongetjes die met messen zwaaien. Joost heeft ook gereageerd. Maar we moeten met z'n allen niet doordraaien. Hè? Een bouwvakker fluit een keer van de steiger. Een vrachtwagenchauffeur klaksoneert een keer. Dat is een compliment, geen intimidatie. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Kijk, je moet je handen thuis houden, zowel mannen en vrouwen. Rob van der Pas heeft ook gereageerd via de app. Het is te dol dat we zones moeten creëren tegen fluitende of sissende mannen. Die mannen moeten opnieuw worden opgevoed. Er is nog een lange weg te gaan. Ja, je kunt dus je mening delen via de app, maar ook bellen. Dus via 0800-1121. Mocht je dus niet kunnen bellen en ook niet kunnen appen, maar wel een voice-appje kunnen sturen, dan kun je via de gratis NPO Radio 1-app op het microfoon-icoontje drukken. Die kun je dus ingedrukt houden. En dan komt er een spraakbericht bij mij binnen en die kan ik dan afspelen. Maar er is dus ook gebeld door Erik. Goedemorgen, Erik. Hele goedemorgen, Mai. Ik ben het zeer eens met de laatste commentaren die je gaf. En een separate vrouwenveiligheid is goed, maar dat zal nooit de oorzaak aantippen. Ja, en het probleem oplossen, zeg je eigenlijk ook, denk ik. Exact. En daarin ga ik even naar de biologie. Vrouwen hebben een maandcyclus. Mannen hebben als ze niet heel erg sportief zijn, een tussen de 2 en de 6 dagen cyclus. In de vrouwencyclus, en daar ben jij ervaringsdeskundige en misschien beaam je dat, heb je perioden dat je ontvankelijker bent dan in andere perioden van die maand. Dat zou heel goed kunnen, ja. En ik bedoel voor gewoon het contact en openstaan voor. Mm-hmm. Bij mannen is het zo, en dat gaat om reproductie en instand houden van de soort, is de schepping, heeft die man geprogrammeerd dat hij altijd gereed is. En als hij op de piek van zijn cyclus is, verandert zijn zicht op de wereld, want de biologische drang is om die paringsdaad te doen. Mm. En pas wanneer een vent daar zich bewust van is, zal dat kunnen leiden tot het nemen van verantwoordelijkheid. Ik geef een voorbeeld van mezelf. Ik heb heel veel gereisd. En een oudere collega van mij die zei van... joh, jij moet een beetje rustiger worden, want ik vond toch de dames wel hartstikke leuk. En als ik op reis was, adviseerde hij mij, voordat ik uitging, mijzelf te helpen. En verdomd, ik ervaarde dat ik geen enkele aansporing meer had om meer dan gewoon leuk te zijn met dames. En die bewustzijn en daar verantwoordelijkheid voor nemen, dat is eigenlijk de kern van de oplossing. Ja, dus dus mannen moeten eigenlijk gewoon zelf een beetje goed aanvoelen wanneer ze toe zijn om hun energie ergens af te lossen. Exact. Maar alleen al het bewustzijn dat het zo werkt. Ja, dus Erik, jij bedoelt voornamelijk heel erg kijken naar de biologie. Hoe werkt het eigenlijk? De mannen zijn eigenlijk wat meer wat dierlijker. Dat is de opvoeding. Jagers. Dat is de opvoeding. Ja, maar dat is natuurlijk nooit een reden om vrouwen natuurlijk zomaar lastig te vallen, toch? Ondanks dat het allemaal met de biologie te maken heeft. Theoretisch gesproken zeg ik ja, volledig. Alleen, ik denk met de ervaring die ik zo langzamerhand in het leven heb, dat misschien 5% van de mannen bewust zijn van deze cyclus en hun verantwoordelijkheid erin. De andere 95, ik wil ze geen slachtoffer noemen, maar draaien mee met hun eigen verandering van biologie en dus ook verandering van zicht. En daar komt bovenop het spel. Oké, ja. Interessant, Erik. We hebben een soort van biologielesje gekregen van je. Dankjewel voor het bellen. En de stelling is, er moeten vrouwenzones komen op openbare plekken. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Zo is ook gebeld door Wouter. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, Mai. Ik ben in principe tegen, want je wil niet mensen in hokjes plaatsen, zeg maar. Dus in die zin, ja, daar ben ik gewoon wel op tegen. En ja, en dan hoor je van vrouwenvrije zones in treinen, et cetera, et cetera. Is leuk, maar als het het oude normaal weer is, dan is er al tekort aan coupés voor om alleen al te gaan zitten. Dus dat is ook een punt 2. We moeten altijd kijken, Wouter, naar oplossingen. Hè? Als de vrouwen natuurlijk 's avonds zich veiliger voelen, dan denk ik bij mezelf, dan er is het wel een groot probleem dat die vrouw, dat die onveilige gevoel, dat het soms ook terecht is. Dat er dus incidenten naar buiten komen dat vreselijke incidenten ook in het nieuws dan tevoorschijn komen. Ja, natuurlijk. Maar ik vind gewoon als je dan... dat ligt gewoon aan de mensen zelf, zeg maar. Die misdaden... ik noem het even misdaden plegen. Die moeten zich bij zichzelf eens even afvragen waar ze mee bezig zijn. Ja, waar de grens ligt, zeg maar. Deels met opvoeding en deels met hun jachtinstinct of wat, hoe je het wil noemen, of stoer doen ten opzichte van vrienden of wat dan ook. Hé, hey, Wouter, jij bent natuurlijk ook jong geweest. Je bent nog jong, maar je bent ook wel, zeg maar, jong, 15, 16 geweest. Is het dan ook dat er toen de tijd ook, dat er ook wel eens naar meisjes gefloten werd en dat het dan grappig was of... Ja, ook wel. Ja, ik heb 2 jaar in de bouw gelopen en daar gebeurde het wel even. Maar het was niet intimiderend. Het was gewoon voor de lol. En dan hoor je dat. Ja, maar jij zegt het is niet intimiderend. Maar voor een vrouw kan het natuurlijk heel intimiderend overkomen. Nou, ik heb het denk ik een kleine 5-6 keer gezien bij ons op de bouw toen de tijd. En eigenlijk moet ik zeggen, van de 5-6 keer was er eentje die stak zijn middelvinger erop en de andere zo zwaaide terug. Ja. Het is maar net op wat voor. Misschien zat die vrouw op dat moment niet in de vel of weet ik veel. Maar hoe had ze anders moeten reageren dan? Gewoon negeren, denk ik. Denk ik. Ja. Dat denk ik. Ik denk dat je als je bepaalde dingen gewoon negeert, dat je ook de aandacht van de mannen niet krijgt, zeg maar. Als je negeert, dan krijg je het ook, hoor. En dat is een beetje het lastige. Dat negeren, dat werkt niet altijd. Dat zal best. Ja, ik heb daar ben geen ervaringsdeskundige erin, maar ik denk als je de meeste van die stoere jongens zijn, voornamelijk jonge jongens zijn het, zeg maar, 15, 16, 17, 18 jaar, denk ik, dat je dan, als je die gewoon zoveel mogelijk probeert te negeren en gewoon, negeert. En dan is de rol van die jongen er ook wel vanaf, denk ik. Dus het is eigenlijk dat de vrouw ervoor moet gaan zorgen dat de man zich dan aanpast omdat ze dan negeert. Dat is wel, dat vind ik een beetje. Het ligt toch in de basis dat de opvoeding misschien anders moet. Of dat mannen meer moeten weten. Ik leer gewoon aan mijn kinderen van je bent man, vrouw. En doe niks ongevraagd, zeg maar. Gewoon laat elkaar gewoon met rust, tenzij je met diegene waar je mee bent of een relatie hebt of wat dan ook. Dan vind ik het anders, maar ik heb wel zoiets van laat elkaar gewoon met rust als het niet nodig is. Oké. Hey Wouter, werk ze? Ja, kom goed. Dankjewel. Oké. De stelling is, er moeten vrouwenzones komen op openbare plekken. Je kunt dus bellen naar 0800-1121. De vrouwen mogen ook hartstikke bellen, hoor. Ik heb nu heel veel mannen gesproken, maar ik zou ook graag een vrouw willen spreken. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij er naar kijkt. En mannen zijn natuurlijk ook hartstikke welkom om nog te blijven bellen. 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is ook gebeld door Mark. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Zoals je hoort ben ik weer tussen de vogeltjes. Ja, ik hoor het. Wouter had ook al vogeltjes op de achtergrond. Ah, wat leuk. Wauw. En dat is zoiets heel moois. En dat is nog steeds zo. We hebben namelijk nu volle maan. En de maan die kwam net langs. En ik zag die maan. En dat was, die zat in een soort mist. En dat was die maan die scheen door de wolken heen. En dat was waanzinnig. Dat is echt prachtig. En dan zie je dat het langzaam licht wordt. Mm. Want hier heb ik ook het beste bereik om te bellen. Dus daarom. En om te luisteren naar jouw programma. Dus welkom. Dus daarom is het allemaal een reden. Maar in eerste plaats wil ik gaan reageren. Natuurlijk wil ik reageren op wat jij verteld hebt. En ik heb het in India meegemaakt dat er iets aparte vrouwen rond zijn in treinen. En dat is echt wel heel prettig, hoor. Ja? Want die ene man zeurde van, nou, liever niet, want de treinen zijn al moeite van staan. Maar ja, kijk, het is al heerlijk als je weet dat er een vrouwenwagon is. Dat een vrouw daar in een groepje kunnen staan, want wij hebben dan een plek om te zitten. Kijk. Dus dat is al een voordeel. Dus ik heb zoiets van, die moeten zeker. En wat ik ook vind, is dat als er een in het openbaar vervoer in Amsterdam, ze hebben elke 10 minuten hebben een bus. En laten dan in het rond de spitsuren, even een dat er weer een aparte vrouwenbus langskomt. Mm. En dat de bus daar alleen maar vrouwen in mogen. En dat vind ik ook zo, dat je lekker veilig en rustig naar huis kunt, zonder dat ze gezeik hebben van allemaal. Dan weten die vrouwen, oh, die bus komt dan en dan. Dan staan ze daar en hup, dan gaan ze die vrouwenbus in. Dus dat mag er ook zijn. Nee hoor, ik vind het heel goed dat het er is. Het is gewoon heel jammer dat het zo is. Daar ben ik met alle mensen het mee eens. En, maar die rare man die net belde over die bioklok en toestanden, nou, dat is ik moest verschrikkelijk lachen. Maar ik zeg ook weer, Moerad heeft één ding verteld. Ik heb leren luisteren naar dit programma. Om te leren luisteren. En het is ontzettend leuk dat je even moet wachten. En dat ik weer al die mooie mensen mag horen wat ze te vertellen hebben. Fijn, hè? Ongelooflijk. Dat iedereen zo open en meedenkt inderdaad over het onderwerp. En, Ja, absoluut. Nou, maar er is zo'n ander iets. Kijk, als je natuurlijk mensen in de bouw. Ja, het is jammer dat ze het doen. Maar ja, soms loopt er wel eens een vrouw bij. En die is daar zo weinig aan. Dan lijkt het net, jongens, ik ga even langs de bouw, want dan word ik lekker naar me toe gefloten, weet je? Daar gaan ze er gewoon voor. Dat weet ik niet, hoor. Oh, nou, ik heb er weinig vrouwen om me heen die dat voor de fun even naar de bouw lopen om gefloten te worden. Maar op zich vind ik het heel vervelend dat ze het doen. En vaak is het ook laf. Want het zijn meestal mannen die het alleen maar durven in groepsverband te doen. Maar als ze alleen zijn, je pakt ze aan, moet kijken, dan kruipen ze gewoon weg. Dan zijn ze opeens het zielig mannetje. En dat is erg jammer. En ze durven het alleen maar in groepsverband te doen. En dat vind ik zo laf. Ja. Maar op zich, ja, ik vind het wel geluk. Ik had een vriend vroeger, die jammer genoeg overleden. En die had ook een huisje hier in Bulgarije. In Nederland, een Engelsman. En wat hij deed was anders. Dan reed hij op straat met de auto en zag hij een vrouw lopen. Die echt heel mooi gekleed was. Echt mooie kleren aan en zo. En dan stopte hij. En dan zei hij van, ik vind dat jij zo mooi gekleed bent. Het is echt, nou, het is een plaatje. Ik kan er echt van genieten. En dan werden die vrouw helemaal opgeweld. Zo, oh, wat leuk dat iemand dat zo zegt. Weet je? Nou, eerlijk, als iemand zo naar me toe zou komen en een compliment zou geven, dan is dat natuurlijk veel gemoedelijker. En ja. Je ziet het echt als een compliment, inderdaad, Mark. Ja. Hey, ik ga je bedanken. Alsjeblieft. We spreken elkaar. Geniet nog van de dag, hè? En van de vogeltjes. Doe jij ook. Dank je. Tot ziens. Er moeten vrouwenzones komen op openbare plekken. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En ook alle vrouwen welkom om te bellen natuurlijk. 0800-1121. En is ook gebeld door Wilhelmina. Goedemorgen, Wilhelmina. Goedemorgen. Hi. Hallo. Een vrouw. Een vrouw. Ja, ik dacht, je zegt het zo vaak. Ik dacht, nou, ik moet maar eens bellen. Maar wat is dit een prikkelbaar onderwerp voor mij? Zeg, ik word er gewoon inwendig soort van boos van of zo. Omdat ik aan de ene kant het een goed idee vind. Dat het er zou komen, zo'n coupé voor vrouwen. Of überhaupt ruimtes voor vrouwen. En aan de andere kant is het gewoon nou, natuurlijk super vervelend dat het zo moet. Ja. Dat wij vrouwen ons dan aan moeten passen. Ja, ik snap wat je bedoelt. Van, dat het noodzakelijk is dat er, hè, dat er naar methodes moeten komen om vrouwen dan toch een veilig gevoel te geven. En veilig naar huis te kunnen bijvoorbeeld. Of veilig uit de auto te kunnen stappen als ze even parkeren op een donker precies. Stuk. Inderdaad. Dat is echt. Dat is gewoon. Nou, daar word ik gewoon boos van. Inwendig. Ja. Dat het zo moet. En het is zo. Ik werk als beveiliger. Ik werk s'nachts. En op een of andere manier, als ik in mijn uniform rondloop, ik heb nooit last van wie dan ook. Maar ik had wel eens ook op het perron. Dat was is al 10 jaar geleden of zo. Dat was toen ook een keer een man. Het was gewoon 9 uur 's ochtends. Er waren gewoon mensen en alles. En die man komt bij mij staan, die komt praten. En ik negeer hem gewoon volkomen. Ik kijk voorbij hem. En hij streelt in één keer het haar uit mijn gezicht. En zo. En ik weet gewoon niet wat ik moest doen. Wauw. Ik vond dat zo vreemd. En gewoon dat er ook mensen bij stonden. En ik keek wat ongemakkelijk en ik liep gewoon wel weg. Maar ja, hij stapte later ook in die trein. En dat is gewoon toch vaag. Ja. Nou, ik had het net al verteld over dat ik ooit wel eens in mijn bil ben geknipt. Maar ik had het is een beetje dezelfde situatie. Het was dus midden op de dag in een café of in een restaurant was het eigenlijk. En ik wilde mijn koffietje afrekenen. En het gebeurde bij het afrekenen. Want er stond een rij namelijk van mensen die wilden afrekenen. En ik begon tegen hem te schreeuwen van, wat ben jij nou weer aan het doen? Toen het gebeurde. Maar iedereen verstijfde om me heen. En daar schrok ik ook van dat ik me heel erg alleen voelde toen. Dat niemand eigenlijk wat deed of... Maar ben je dan ook bang, stel je zegt dat mensen jou in één keer aankijken van, goh, dan heb je weer zo'n dramatische vrouw. Ja, nou, dat vind ik dus altijd wel ook een dingetje. Ja, nou, ik had het met een goed vriendin er inderdaad over van, joh, het feit dat de mensen dan toch even de situatie willen afwachten voordat ze actie ondernemen, dat is, ja, dan voel je ook niet helemaal serieus genomen soms. Nee, inderdaad. Nee, echt. Maar Wilhelmina, wat je zegt is dat je... Ook, trouwens, als wat gebeurt, yeah. Dat is, dan kan je wel vechtsport kunnen en dat soort dingen. Ik kan ook vechtsport, toevallig Krav Maga. Maar dan op het moment dat het gebeurt, dat verwacht je niet. Je bent er niet op bedacht. Nee. En dan gebeurt het en dan denk je, gebeurt dit nu echt? Is dit serieus? Nee? Ja. Dat is toch vreemd. Heel herkenbaar. Dus dat die reactievermogen voor iedereen natuurlijk anders is en dat vechtsport natuurlijk niet het probleem in één keer oplost. Want je kan je ook inderdaad helemaal verstijven in die situatie. Inderdaad. En je verwacht natuurlijk dat zoiets gebeurt in een steegje midden in de zomer. Zoals je zei, ja, gewoon midden op de dag als je koffie staat af te rekenen. Dat is gewoon heel vaag. Ja. Dus aan de ene kant, ik ben voor, maar aan de andere kant, dat vind ik heel erg vervelend dat ik voor ben. Ja. Dat het jammer is dat we naar een oplossing moeten kijken. En het is trouwens niet zo hoor. Dus voor de luisteraars die zich nu zorgen maken dat er dus nu echt vrouwen rond komen. Er is nog niks aan de hand. Maar moeten we dat misschien doen? En jij zegt dus eigenlijk dat het misschien niet eens zo'n heel verkeerd idee is eigenlijk ook. Ja, inderdaad. Dankjewel voor het bellen, Wilhelmina. Nou, graag gedaan. Succes met de uitzending. Dankjewel. Werk ze, tot ziens. Er moeten vrouwenzones komen op openbare plekken. Dat is dus de stelling. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1. Dat heeft ook Dennis gedaan. Die zegt, schandalig dat anno 2021 dit onderwerp besproken moet worden. Geen speciale zones voor niemand niet. Mensen moeten leren elkaar te respecteren. Even kijken. En ook te gedragen. Heb 3 dochters en 2 zonen. Mijn zonen zouden het niet doen en tevens niet accepteren als iemand het bij hun zus zou doen. Leer elkaar te respecteren, dan heb je geen zones nodig. Sharon die heeft ook gereageerd. Vrouwenzones zou ik erg fijn vinden, vooral in de trein. Ik reis regelmatig in de stille uren en voel me niet altijd veilig. Arjan heeft ook gereageerd. Goedemorgen, Mai. Ik denk dat het een kwestie is van respect voor vrouwen bijbrengen tijdens de opvoeding van de kids. Heb zelf 2 zoons. Mijn ervaring is in gesprek blijven gaan over dit onderwerp. Groetjes, Arjan. Ja, de stelling is dus, er moeten vrouwenzones komen op openbare plekken. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. John Lennon met Imagine op NPO Radio 1. De stelling is, er moeten vrouwenzones komen op openbare plekken. Bellen kan er 0800-1121 of app via de NPO Radio 1-app. Ook Elise heeft gebeld. Goedemorgen, Elise. Ik hoor Mai en ik hoor Mai mijn naam noemen. Ja, dat klopt. En je bent nu op de radio, Elise. Hey Mai. Ja, ik zat nog met je collega te kletsen, want ze wilde een korte samenvatting. En ik hoor jouw stem op de achtergrond nemen. Maakt helemaal niet uit, dat is de regisseur. De stelling is, er moeten vrouwenzones komen op openbare plekken. Hoe denk jij daarover, Elise? Nou, ik vind het heel erg dat dat moet. En ik vind het belachelijk dat het moet natuurlijk, hè. Kijk, ik in de 70e jaren, als 14, 15-jarig meisje... Ik werd op een zomerse dag, als ik met mijn korte broek door Amsterdam liep... en er stonden een paar jongens daarboven op een steiger een gevel te renoveren... werd er ook wel eens tegen mij gefloten en werd er tegen mij gezegd van... waar gaan die mooie benen naartoe? Ja. Maar ik heb me nooit onveilig gevoeld. Ik woon nu 11 jaar op de Veluwe. En je mag gerust weten. Kijk, ik ga het niet opzoeken. S'avonds laat ga ik de straat niet op. Mm. Ik ben 57 inmiddels. En dan vind ik het wel mooi. Maar wat ik net ook tegen jouw regisseuse zei. Naast het feit dat inderdaad de Nederlandse mannen opgevoed moeten worden. Wij leven hier in Nederland ook met zo'n, zeg maar, ongeveer 126 verschillende culturen. Mm. Ja. En vanuit die culturen leren die jongens dat de vrouw onderdanig hoort te zijn. Mm. Dus jij zegt dat het een cultureel ding is. En dat nemen zij mee deze kant op. Dus ze komen hier in een cultuurschok. Want wij vrouwen nemen het voor onszelf op. En als zij maar Elise, want dan kun je toch ook bekijken dat, hè, dat we misschien, misschien nog educatie op school, dat we daar gewoon meer moeten stimuleren. Ja, maar je moet natuurlijk naar een oplossing kijken, hè, dat je dit. Maar laten we nou wel wezen. Ik hoorde laatst al een onderwijzer van ja, er wordt steeds meer op ons bordje gegooid. Mm, ja, dus jij zegt dat het lastig is als onderwijzer om dit er ook nog bij te krijgen. Misschien bepaalde cursussen dat je dat het wordt betaald. Ja, buurthuizen. Kijk, geloofshuizen. Je hebt ook in de wijkcentra's, hè, dan heb je ook van die jongerenwerkers. Oh ja, dat is een hele goeie inderdaad. De jongerenwerkers die dan gesprekken aangaan. Ja, met die jongens. En meiden, hè, dat is natuurlijk ook heel belangrijk om meiden ook gewoon bij te leren. Elise, ik ga je bedanken, want ik ben aan het einde van de show. Oh, jammer. Oké, ik wens je een fijne uitzending. Dankjewel, tot ziens. Joe. Ik heb nog reacties via de app ook. Vera zegt, ik zou zeker gebruik maken van dit soort zones in bijvoorbeeld de trein. Vooral 's avonds vind ik het niet fijn om alleen te reizen. En dan kunnen dit soort plekjes je een gevoel van veiligheid geven. Danique die zegt, ik denk dat mannen nog brutaler worden als je dit soort plekken gaat instellen. Ze zullen zich dan misschien wel uitgedaagd voelen om je toch te benaderen. Ik denk dus dat het averechts gaat werken. Francine die zegt, ik voel mij nooit onveilig in Nederland. Dus dit is in mijn ogen echt niet nodig. Ik zou er dan ook geen gebruik van maken. En Brandon zegt, voor vrouwen die zich er prettig bij voelen, zeker regelen. Zelfs ken ik altijd een ruimte in het openbaar. En als ik zie dat iemand lastig gevallen wordt, probeer ik er zelf tussen te komen om het onveilige gevoel weg te halen. Dit wordt vaak gewaardeerd, ook al ben ik ook een grote, brede kerel. Mensen zien vaak aan mij dat ik het goed bedoel en laten mij dan ook makkelijk toe. Pieter heeft ook gereageerd. Die zegt ook aparte haltes om te wachten. Tunnels zodat mannen ze niet zien. Ruimte met bordje alleen voor vrouwen lost het probleem van het gevoel niet op. Angst is sterker dan vertrouwen. Zo wordt al aangegeven dat het intimiderend voelt dat iemand bij je komt zitten en een praatje aanknoopt. Als het daarbij blijft en iemand ophoudt of gaat verzitten, als dat gevraagd wordt, is dat toch prima. Maar de angst dat het escaleert blokkeert die normale interactie. Begrijpelijk, maar een aparte ruimte haalt de angst niet weg. Ja, ik heb allemaal verschillende reacties gehoord. Dankjewel voor het bellen hiervoor. Straks heb ik een gast over hoogbegaafdheid. Specialist Willeke Rol, die schuift dan aan. Dus blijf vooral luisteren en denk alvast na wat je aan Willeke Rol wil vragen hierover. Ik ben terug na het nieuws. Tot zo. NPO Radio 1. 5:00, Jelle Visser met het NOS-journaal. Om de naar schatting 140.000 uitgestelde medische ingrepen in te halen is spreiding van patiënten in het hele land nodig. Dat zegt minister voor Medische Zorg Tamara van Ark in het AD. Nu het aantal coronapatiënten snel daalt, willen ziekenhuizen uitgestelde ingrepen snel uitvoeren. Coronapatiënten worden verdeeld over ziekenhuizen in het hele land om ruimte te houden voor reguliere zorg. Uitgestelde chemobehandelingen en niertransplantaties moeten de komende tijd als eerste worden ingehaald. Om de druk op ziekenhuizen te verlichten worden ook huisartsen, privéklinieken en revalidatiecentra ingeschakeld. De politie in Zwolle heeft woensdag een man aangehouden die 78 volle tanks met lachgas in zijn auto vervoerde. Het totale gewicht van de tanks was bijna 550 kilo, 275 keer de toegestane hoeveelheid. De politie noemt het vervoer en de opslag levensgevaarlijk. Een particulier mag maximaal 2 kilo gas vervoeren. Omdat het om een gevaarlijke stof gaat, moeten vervoerders in het bezit zijn van een speciaal certificaat. De aangehouden automobilist voldeed niet aan deze voorwaarden. Zo'n 2/3 van de Nederlanders was in het eerste kwartaal van 2021 bereid zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat meldt het CBS op basis van een enquête onder 2000 mensen. De totale bereidheid ligt op zo'n 71%. 14% van de ondervraagden zegt zich niet te laten vaccineren. 15% twijfelt. Het gaat om Nederlanders boven de 16 jaar. Duizenden mensen hebben de afgelopen week een linkje in een sms'je aangeklikt, waardoor er kwaadaardige software op hun telefoon is beland. Die software kan sms'jes sturen, persoonsgegevens stelen en meekijken in betaalapps. In de sms staat dat er een pakket onderweg is en dat de ontvanger dat kan volgen door de link aan te klikken. Volgens Betaalvereniging Nederland zijn duizenden telefoons besmet met de malware. Het zou vooral gaan om Android-telefoons. En dan het weer. Vanochtend wordt het geleidelijk droog en breekt de zon door. Het wordt 14 tot 16 graden en er staat een matige wind. Vrijdag zijn er zonnige perioden en dan wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Met Mai Verbeij. Goedemorgen, je luistert naar de extra vroege ochtendshow hier op NPO Radio 1. Meepraten en vragen stellen aan onze gast kan nog tot 6 uur via 0800-1121 of via de NPO Radio 1 app. Maar eerst in het nieuws. Vanavond worden de NL Awards uitgereikt, een prijs voor de beste regionale journalistiek. En verder brengen koningin Willem-Alexander en koningin Maxima een streekbezoek aan Noord-Limburg. En vandaag wordt de langverwachte reunie van de serie Friends uitgezonden. Je kunt het bekijken via de streamingdienst HBO Max. En bij ons in de studio aangeschoven is ETJA-specialist Willeke Rol om te vertellen over hoogbegaafdheid. Ja, sommige ouders zijn wanhopig op zoek naar passend onderwijs voor hun hoogbegaafde kinderen. Deze week vond er een rechtszaak plaats om hoogbegaafdheid als handicap aan te merken. Het doel van deze rechtszaak is om meer geld vrij te krijgen om deze kinderen goed te begeleiden. Maar weten wij wel genoeg over hoogbegaafdheid? En wat zijn de vooroordelen die leven rondom deze slimme mensen? Radiomaakster Lena Koster maakte er een documentaire over en vroeg mensen op straat wat zij denken dat hoogbegaafdheid inhoudt. Hoogbegaafd? Ja, dan ben je, je EQ is hoger dan een normaal mens, toch? Ja, die mensen hebben het heel slecht, want hoogbegaafd, ja, want mijn neefje heeft het gehad en die is er echt overspannen van. Want zelfs een 8 of een 9 op school was niet goed genoeg voor hem. Nou ja, van de week nog Amalia, hè, die was ook, had ook een klas overgeslagen. Die zijn al veel verder, die kinderen, die ontwikkelen zich. Ja, hoogbegaafd, ja, dan heb je toch een hoog EQ, toch? Want je hebt natuurlijk heel slimme mensen, maar emotioneel dan weer helemaal niet. Snap je? Dus hoogbegaafd in wat eigenlijk? Het zijn domme mensen die heel veel weten. Domme mensen die heel veel weten? Ja, zo is het in principe, toch? Hoogbegaafd, dat houdt in. Je weet heel veel dingen, dat zie je anders dan de normale mens zoals wij zijn. Het is een samenloop van een hoog IQ, maar ook uitblinken in andere dingen. Dus vaak kunnen kinderen die hoogbegaafd zijn, zijn ook heel getalenteerd op een ander vlak. Dus bijvoorbeeld sport of muziek of tekenen. Dus niet zomaar iedereen met een hoog IQ is ook hoogbegaafd. Ja, klopt het wel of hebben wij een verkeerd beeld van hoogbegaafdheid? We hebben Willeke Rol bij ons in de studio te gast vandaag. Willeke is ETJA-specialist hoogbegaafdheid. ETJA is de landelijke vereniging voor hoogbegaafdheidsspecialisten. Willeke kan ons dus alles vertellen over hoogbegaafdheid bij kinderen en volwassenen. Met haar bedrijf Bright Kids geeft ze hoogbegaafde kinderen begeleiding op school en thuis. Heb jij vragen voor haar? Bel dan naar 0800-1121 of stuur een bericht via de NPO Radio 1-app. Welkom, Willeke. Goedemorgen. Goedemorgen, inderdaad. Heb je een beetje je website dus bekeken. En er staat dus een slogan. Onder constructie, hè? Ja. Er stond dus op een slogan met: het is leuk om hoogbegaafd te zijn. Wat dus eigenlijk, ja, je zegt eigenlijk dat het geen handicap is en dat het dus een talent is van kinderen, toch? Ja, ik heb jaren een auto gehad met een Jeep met zo'n wiel achterop. En het is ook mijn overtuiging dat het leuk moet zijn om hoogbegaafd te zijn. Als wij kijken naar de talenten die jongeren hebben, die volwassenen hebben, dan moet je toch heel blij zijn als je een mooi talent hebt. Ik hoorde net dat stukje over de aantal mensen die wat hadden over wat nou die hoogbegaafdheid is. Ik ben al echt heel wat jaartjes bezig, 40 jaar met hoogbegaafdheid. En het vooroordeel wat ik net hoorde over sociaal-emotioneel zijn ze toch wel achter. Nou, weet je, ik weet niet of jij je sport doet. Wat voor sport doe jij? Nou, ik doe geen sport. Ik schaam me er eigenlijk voor om dit te zeggen, maar... Oké, waar vind je van jezelf dat je goed in bent? Ik ben heel goed in praten. Dat wordt wel eens gezegd. Mooi. Nou, dat blijkt ook wel in je programma. Nou, stel nou dat jij met iemand moet praten. En dat moet je elke keer doen waar je geen weerwoord voor krijgt. Elke keer heb jij een idee, je wilt sparren met iemand. En de enige wat iemand zegt is, Maar stel nou voor, hè, ik heb altijd gesport, wedstrijd gezwommen. En dan moest je trainen. Ik sport op een hoog niveau. En dan moest je trainen met iemand die niet vooruit kwam. Maar je moest op hetzelfde moment aankomen. De bedoeling was de baan die je deed hetzelfde moment aantikken. Nou, dat is één keer leuk, dat is twee keer leuk. En de derde keer denk je, ja, dag. Op het moment dat je altijd moet inhouden, en dat is wat er met deze jongeren, kinderen, volwassenen gaat gebeuren. Dan hoorde je ook in de enquête van mensen lopen vast. Ja, ze lopen vast door dat systeem. Maar een talent hebben en dat mee naar buiten kunnen brengen, ja, dat is natuurlijk een van de mooiste dingen die er zijn. Ja, toch lijken veel kinderen moeite te hebben juist met die speciale gaven. Hoe komt dat, denk je? Nou, ik heb door dit proces wat nu gaande is, werd ik gelijk door een aantal oud-leerlingen van mij uit Leiden. Nou, ik kreeg natuurlijk van alle kanten dit artikel naar me toegestuurd. En het eerste wat ze vroegen, Willeke, wat vind jij ervan? Nou, ik heb ze altijd geleerd op het moment dat ze mij een vraag stellen, dat ik ze zelf wil laten nadenken. Ik geef ook nooit echt antwoord op een vraag. Beetje zoals een dokter van, wat denk je zelf dat je hebt? Nou, het eerste wat hij... ik zeg, goh joh, ik wil zeker met je sparren wat ik daarvan vind, maar hoe sta jij er nou in? Ja, zegt hij, een handicap, jeetje. Jij hebt ons geleerd, en daar was ik zo blij mee dat ik dat te horen kreeg. Jij hebt ons geleerd hoe mooi het is dat we talent hebben, maar dat we er wel hard voor moeten werken en niet moeten aannemen dat het zo goed is. Ik begrijp heel goed waarom de ouders dit doen. Ik heb echt in mijn praktijk Bright Kids vele malen dat ouders vastlopen, hoppen van de ene school naar de andere om het passend onderwijs te krijgen. Ik heb in mijn praktijk jongeren die thuis zitten, vastgelopen zijn. Dus ik snap wel de weg. Maar op het moment dat we het label passend onderwijs hebben gehad in het onderwijs, scholen, ga dan ook gebruik maken van de budgetten die zijn. Vraag het aan. En als je dan kijkt nu naar de verkiezingen die geweest zijn. Ik heb alle partijen nagekeken. En ook deze jongen die mij belde. Er staat maar weinig in. Passend onderwijs. En op het moment dat dat goed gaat, dat er aan alle kanten, voor de kinderen die aan de onderkant uitvallen, bovenkant, en de kinderen die in de middenmoot hetzelfde meer nodig hebben, dan kunnen we hebben over een goed plan. Maar een handicap, nee. Nee. Dus het woord handicap, dat vindt u dan niet passen, nee, eigenlijk bij... Maar wat ik volgens mij weet, is dat bij ADHD en ADD, wordt het dan ook gezien als handicap? Helaas wel. Als je op de schaal van DSM-5 nu kijkt, wordt dat wel gedaan. Voor de ouders ook weer, hè, wat het vervelende is, het wordt vaak ook aangedikt, en dat wil niet zeggen altijd, om dan toch het PGB, het persoonsgebonden budget, te kunnen toekennen. En het is eigenlijk jammer. Dan krijg je ook een maatschappij waar we niet meer eerlijk kunnen zijn. Want dat kinderen met ADHD Die hebben een onwijze, hangt een enorme stigma en ook vooroordelen over. Ja. En dat heeft heel erg te maken met de beeldvorming. Dat ze hyperactief zijn, dat ze niet te handelen zijn. Maar die beeldvorming is natuurlijk ook bij hoogbegaafdheid. Ja, nou, ik denk ook op ADHD, autisme. En het ligt natuurlijk ook in de gradatie. Op het moment dat je als leerkracht niet zo vast zit. Ik ben zelf leerkracht geweest, jaren. Dus ik kan ook vanuit die kant praten. Op het moment dat je vast zit dat een kind op een plaats moet gaan blijven zitten met het leren. Ja, dan krijg je een kind met ADHD niet op zijn plek. Die gaat niet werken. Maar op het moment dat het kind lekker mag lopen en dat je niet altijd ziet wat een kind doet, dan zal het kind veel meer beter functioneren. En ook veel minder last van zijn verschijnselen, van de drukte en wat dan ook hebben. Ook slimme kinderen hebben dit, dat drukken. En ze krijgen ook verkeerde lepels doordat men een bepaald idee heeft. Dus ik denk ook nog steeds dat er veel meer kennis moet komen. En zeker in de pedagogische, de academisch. Want daar wordt het nog steeds als module gezien. En dan heb ik het niet alleen over hoogbegaafdheid, maar het is ook dyslexie, het is ook autisme. Als je daarvoor kiest, kan je ervoor naar kijken. En ik denk dat het een verplicht vak moet worden. Maar dan niet alleen op de pabo's, maar ook voor de leerkrachten in het middelbaar onderwijs. Want die weten, denk ik, en ik ben misschien een beetje algemeen, maar er nog minder van. Maar moeten we dan toch wel kijken naar een passend onderwijs binnen de reguliere onderwijs? Ik denk het wel, ja. Als jij mij vraagt, vind je dat er een school voor hoogbegaafden zou moeten zijn? Ja en nee. En waarom wel ja eerst? Het ene kind zou daar heel goed kunnen functioneren. Het is ook niet zo dat je op één dagdeel hoogbegaafd bent en de andere dagen het niet bent. Dus dat verdwijnt niet. Maar sommige kinderen, als je nou heel ver moet gaan reizen om op een school te komen, en je kunt op je reguliere school die passende aanpak krijgen en een stukje met peers ontwikkeling gelijk komen, wordt er al veel, veel opgelost. Ik heb prachtige scholen gezien voor kinderen met voor hoogbegaafdheid. Ik heb prachtige verrijkingsklassen gezien, peersgroepen. Dus ik denk dat passend onderwijs ook voor deze hoogbegaafde, het is te kijken wat heeft dat specifieke kind nodig. En nou zei je dan, het zou wel goed kunnen werken, een speciale school met alleen maar hoogbegaafden. Maar wat is dan een factor wat dan misschien niet goed is? Nou, ik heb het niet over niet goed zijn. Ik denk ook dat het voor iedereen goed is om ook in een stukje maatschappij op te groeien. Hè? Je kunt niet alleen maar één kant op gaan. Maar het gaat om, je hoeft voor niet alle kinderen één school te hebben. Net zo dat je niet voor alle kinderen een bepaalde basisschool. Ik denk dat er veel grotere keus moet zijn. Want als je het zegt over een hoogbegaafde school, wat voor soort onderwijs wordt er dan gegeven? Ja. En het gaat natuurlijk over inclusiviteit. Hè? Dat is natuurlijk niet alleen over culturen, maar net zo goed ook over bepaalde extra eigenschappen die bepaalde mensen hebben natuurlijk. Ja, zeker, zeker. Dat verbreedt ook je inzicht, denk ik. Ja. Even goed om te vragen ook, hoeveel mensen hebben in Nederland hoogbegaafdheid? Nou ja, als je kijkt in de curves, hè, de curve van Bell, dat is dan de curve van de bevolkingsgroepen. En daar hebben ze naar gekeken, dat is 2,5% van de bevolking in Nederland. Nou, we hebben 17, 18 miljoen. Dus we zitten gauw op 80.000 mensen die toch hoogbegaafd zijn. En zijn er ook mensen die dat niet weten van zichzelf? Ja, ja, ja. Ik krijg in mijn praktijk heel veel jongelui. Ik ben begonnen ooit met basisschoolonderwijs. Ik heb nu ook heel veel in leeftijd 30 die vastlopen. En dan komen ze bij mij en dan zeggen ze van, ik ben ook counselor. Ik heb een beetje meer dingen in mijn pakketje zitten dan alleen werken in het onderwijs. En dan gaan we een beetje uitvogelen wat er nou met ze aan de hand is. En dan ga ik ook met lijstjes waar niets boven staat. Ik zeg, goh, hier is een lijstje. Kijk eens waar jij bij past. En dat is dan een lijstje tussen pinter en begaafde mensen. En in het lijstje staat bijvoorbeeld aan de ene kant stel te vragen en de andere maak te vragen. Nou, als je dan aan het stukje komt stel te vragen en heeft kritische opmerkingen. En ja, dus het is een lijstje. Dan zien ze toch wel, hey, ik kom aan die kant, dan haal ik dat blaadje weg. En dan staat er toch wel dat je richting hoogbegaafdheid gaat. En indien nodig, zeg ik van, goh, doe een IQ-test. Ik vind niet dat het een must moet zijn. Hè? Maar het is wel zo dat mensen die hoogbegaafd zijn over het algemeen een hoog IQ hebben, toch? Ja, zonder meer. En vanaf wanneer is het dan? Nou ja, weet je, ze worden geboren met een ontwikkelingsvoorsprong. Ik geef ook een opleiding expert slimme peuters en kleuters met de collega Marijne Sammels. En juist die doelgroep hebben we naar gedaan, omdat daar de kleintjes al vast beginnen te lopen. Dus het IQ is er. Hoe uit dat zich? Heel alert zijn, veel wakker, een baby die... je hoort het al, een heldere blik hebben, snel met letters bezig zijn, herkennen van borden. Ze lezen nog niet, hè, als baby natuurlijk, maar het zijn wel kinderen die eigenlijk altijd bezig gehouden willen worden, want in zo'n bakje liggen dat, of in een box, dat gaat het niet worden. Maar is het dan ook zo dat ouders dat dan niet vooraf al weten? Want volgens mij is het ook erfelijk, toch? Het is erfelijk, maar ook heel veel... Kijk, de laatste jaren is er meer aandacht. Het is niet zo dat er vroeger geen aandacht was, hè? Dat is er altijd geweest. Er zijn altijd onderzoeken geweest. Maar de laatste jaren is er meer aandacht. Maar ik heb ook wel gehad dat ouders... Ja, goede opleiding. En dan had ik één meisje van dat gezin. Hoogbegaafd meisje. En dan kwamen ze bij die tweede. Ja, weet je, die tweede, ja, dat klopt niet. Die loopt echt achter. En dat bleek een meisje zijn wat op een gewoon normaal niveau functioneerde. Maar doordat de ouders zo gewend waren dat dit kind hoog reageerde, paste bij de ouders dat ze zich eigenlijk zorgden maken om het andere meisje. En je hebt ook van, als de kinderen gewoon nog niet naar school gaan, dat het niet opvalt. Als je als ouders openstaat voor je kind en je ook in een omgeving bent, hè, want iedereen zoekt ook zijn omgeving om op te groeien en vrienden te hebben, valt het ook niet echt op. Hmm. Pas op het moment dat een kind op school gaat, en zeker, hè, die vierjarigen die zeggen, wauw, ik ga eindelijk leren. Ja, die komen op school, die kennen de letters al. Ja, dat... Geen uitdaging eigenlijk. Geen uitdaging. Nou, wordt er dus ook een bepaalde vooroordeel komt erbij kijken, zoals dat hoogbegaafde mensen vooral sociaal en emotioneel zwak zijn. Ja. Klopt dat? Nou, ik zou je graag een keer uitnodigen. Ik ga elk jaar op kamp. Dit jaar helaas voor de tweede keer niet in verband met corona. En ik ga dan met 50 kinderen op kamp, basisonderwijs. Ik heb als begeleiding oud-leerlingen mee. Ik neem nooit ouders mee. Want die oud-leerlingen die passen zo perfect bij die kinderen. En ik heb leerlingen die al 5 jaar meegaan, die nu derde jaar van universiteit zitten, nog steeds als begeleiding meegaan. Nou, dan zie je echt geen verschil. Er worden de ruzietjes op de gewone manier gemaakt en opgelost. En er wordt heel veel gespeeld, ook in de bossen. Maar dat zijn mensen die natuurlijk allemaal dan hoogbegaafd zijn, die dan bij elkaar zitten. Exact, en dan gebeurt er dus ook niks. Maar dan het uitzicht wel dan in het dagelijks leven met mensen die bijvoorbeeld niet hoogbegaafd zijn. Ja. Hoe kan dat dan? Als je kijkt naar jongere kinderen, die vragen bijvoorbeeld, hè, dat is een heel bekend in de wereld van de hoogbegaafden, het voorbeeld. Die zitten in een zandbak te spelen en die vragen een rood autootje. Nou, die andere kinderen hebben geen idee wat het rode autootje is. Die pakken een autootje en geven het autootje. Nee, ik wil het rode autootje. Ik krijg nog een autootje. Nou, dus dat gaat door. En dan worden ze ongeduldig en dan pakken ze dat autootje. En dat autootje wordt dan gezien op het net moment door de leidster dat dat ene autootje wordt afgepakt. Terwijl hij daarvoor 4 keer had gevraagd, mag ik dat andere autootje? En dan wordt er gezegd, kijk, zie je, dat is nou precies wat ik bedoel. Hij kan niet omgaan met de anderen, hij pakt gewoon dat autootje. Nou, dit zijn van die hele kleine voorbeeldjes die er zoveel zijn. Op een gegeven moment was ik op een kleuterschool voor een leerkracht. Dat jongetje, ja, die was al bij me in mijn praktijk, dat hij 3 was, kon lezen. Ik was daar op school om te helpen. Toen zegt de juffrouw, heb je gezien dat ik hem geleerd heb om puzzels te maken? Het was zo'n houten puzzel wat je op al die kleuterscholen vindt, van zo'n pandenbeer. En ik zeg, goh, wat fijn dat je dat gedaan hebt. Maar ik zeg, heb je ook gezien hoe hij hem heeft afgemaakt? Nee, dat had ze niet gezien. Hij had hem op zijn kop afgemaakt. Dus weet je, dat is eigenlijk te triest voor woorden. Dat is de uitdaging. Ja. Dus dan zei ze, oh, ik zeg maar, heb je wel, weet je wel dat hij thuis puzzels maakt van 1000 stukjes? Mm. Nee, dus ik denk ook dat het belangrijk is om de kennis van iedereen te verbeteren en ook het stigma weg te halen. Ze zijn emotioneel achter. Dat ouders ook weer van tevoren moeten durven vertellen wat er met hun kind gaande is. Wordt er ook niet altijd dan hoogbegaafdheid dan in verwarring gebracht met autisme? Zeker, zeker. Ik werk ook wat onderscheidt dat van elkaar? Kijk, op het moment dat je op een gegeven moment, wat iedereen wil, elke persoon, elk kind, elke volwassene, jong of oud, je wil gezien worden. En op het moment dat je niet gezien wordt, dan steek je je vinger op als je iets weet. Ja, jij niet, je weet het wel. En als je dat tig keer hoort, nou, dan wordt het wel vervelend. Ik was zelf in het basisonderwijs een ongelofelijke goede lezer. En dan had je nog dat samen lezen. En dan was ik al 20 bladzijden verder. En dan kreeg je eindelijk eens de beurt om te lezen. Ja, dan wist je natuurlijk niet waar het was. Nou, je let ook nooit op. Nee, ik let er ook inderdaad niet op. Ja. En zeker in het voortgezet onderwijs ben ik een hele recalcitrante geweest. En dat is mijn voordeel geweest. Want als je kijkt naar stigma's, dan zie je toch nog steeds, je hebt nog niet voor niks mooi die vrouwenzones net gehad. Ook in het onderwijs, meisjes, vrouwen cijferen zich nog steeds veel te veel weg. Mm. Ik ben altijd blij als kinderen bij me komen in een van mijn verrijkingsklassen. Dat zijn ze heel verlegen beginnen, ben ik ze altijd aan het opjutten. Kom op, sta sterk. En dat is wel zo mooi, die man zei van, doe maar geen ballet, maar karate. Maar dat je sterk moet staan, ja, dat vind ik wel essentieel. En dan denk ik ook dat we die stigma's weghalen, dat ze sociaal-emotioneel achterlopen. En natuurlijk is er onmocht. Je moet je voorstellen, ik werk nu met een jongetje van 5. Die is in zijn denken, is hij al eindgroep 5. Dus hij is maanden vooruit. En sociaal-emotioneel was hij jong. En we hebben hem ook langer vastgehouden. Maar hij moet echt nu door. Omdat hij heeft moeten leren. Maar ondertussen moesten we wel onderwijs geven. Ja. Dus je kunt niet een kind zeggen van, hij is emotioneel, moet hij dingen leren. En hem niet verder helpen met zijn onderwijs. Maar is dat ook niet heel complex dat je constant in strijd bent met IQ en EQ? Maar dat is hem ook, ja. Ja. En dat is jammer van de IQ-test van nu. En er is nu een nieuwe ontwikkeld die daar al wat meer gaat kijken. De KIQT. Dus daar zijn ze net mee bezig geweest. En er wordt ook meer gekeken naar wat er bij een kind is en speelt. De meeste IQ-tests, ben je met een fout, dan stopt het. En dan mogen er geen verder vragen gesteld worden. En dit is een IQ-test die ervoor zorgt dat de fouten ook worden geanalyseerd. Want als je kijkt, gelukkig worden CITO's afgeschaft in groep de onderbouw nu. Want er staat er zo'n plaatje op die CITO's. Wat is iets met een motor? En dan staat er een vliegtuig en dan staat er een trein. Dan geven ze antwoorden die niet in het boekje staan. Dus al dat soort dingen, ja, daar moet gewoon naar gekeken worden. We hebben Willeke Rol te gast bij ons vandaag in de studio. Ze weet alles over hoogbegaafdheid. Heb jij dus een vraag voor haar? Dan kun je dus je telefoon pakken en bellen naar 0800-1121... of appen via de NPO Radio 1-app. Any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Let a nigga bracket, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean it with her face. But I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I take any lane. I switch out my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. The Weeknd en Daft Punk met Starboy op NPO Radio 1. Ja, we hebben Willeke Rol te gast bij ons in de studio. Ze weet alles over hoogbegaafdheid, dus heb je een vraag voor haar? Bel dan naar 0800-1121 of app via de NPO Radio 1-app. En Willeke, er is gebeld. Ah, dus ik haal de eerste beller erbij. Goedemorgen, Mark. Ja, goedemorgen. Hallo. Ik wilde even ingaan op het volgende. Ik heb vol aandacht zitten luisteren. We hebben in deze wereld inderdaad autisten, we hebben ADHD'ers, we hebben ADD'ers en we hebben hoogbegaafden. En wat mij eigenlijk een beetje altijd verbaast, is dat deze mensen, juist deze mensen, zonder support vanuit huis, heel erg worstelen met de dingen die ze kunnen en willen en wat hun echte talent is. En dat wordt in een vergaarbak gegooid. En ik denk dat deze mensen juist die extra aandacht nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen. Dus even breed, dat is niet alleen hoogbegaafd, maar er zijn natuurlijk waar jullie het net ook over hadden, ADHD'ers, ADD'ers, autisten. En ja, ik vind het bijzonder dat daar, er zijn natuurlijk wel dingen voor, maar het is nog niet breed genoeg in mijn beleving in Nederland. En je vraag is, hoe kunnen we het eigenlijk breder maken, denk ik, Mark? Ja, hoe kunnen we dat breder maken door juist die intentie te verhogen bij kinderen en echt aan hun talenten te gaan werken, want ze zijn heel snel verveeld. En dat is niet alleen bij hoogbegaafden, maar ook bij ADHD'ers en ADD'ers. Ja, ik ben het helemaal met je eens. En, mooi. Ja, fijn hè, fijn om te horen. Ja, heerlijk. Ja. Ik wou dat ik scholen kon gaan opzetten waar inderdaad wordt gekeken naar talenten van kinderen. En dat we van al die labels af kunnen gaan. Dat er eigenlijk geen label meer nodig is. En dat elk kind gezien kan worden het ware van het kind van de persoon zelf. En op het moment dat, als we kijken naar iemand die druk is, laten we dan zorgen dat hij ook inderdaad dingen kan gaan doen waardoor hij zijn enthousiasme, zijn drukte kwijt kan. Laten we ze niet op een plekje zetten. Iemand die wat langzamer in het leren is, laten we dan niet zeggen dat, oh, aan het eind van het jaar moet je dat halen om over te moeten gaan. Misschien moeten we ervan afgaan dat er elk jaar een verhoging is en kijken of een kind wel of niet overgaat. En vooral die talenten. En laten we ook vragen aan die kinderen. En dat is eigenlijk, vanmiddag moet ik naar een school toe voor twee kleintjes. En dan werd er ook gevraagd, wil je gaan kijken wat er voor deze kinderen moet gebeuren? Wat ik ga doen met twee dametjes, 7 jaar, wat wil je leren? Ik denk, als we dat eens aan iedereen gaan vragen en hun daarbij in begeleiden en doen, dan zullen we de talenten die er zijn veel meer kunnen gebruiken en ontwikkelen. Dankjewel voor je vraag, super. Ja, want wat u aangaf, dat laatste wat ik dan wel even over wil zeggen, is ga in je kracht staan, hè? Zoals dat karate en weinig ballet. Ja. Dat is wel een mooie aangaf. Voor elke keer teruggehaald. Daarmee zei je van, ga in je kracht staan en haal die kinderen uit de verveling. En dat is precies wat ik bedoel. Want als die ouders voorbij de schaamte zijn, die kinderen zijn uit de verveling en ze gaan juist in die kracht staan, Iemand maakt graag een radioprogramma natuurlijk omdat hij veel praat. Je maakt dus een punt met dat ouders daar schaamte in hebben. Maar klopt dat ouders zich daar ook voor schamen? Nou, je wordt afgerekend door de wereld eromheen. Als je maar eventjes gaat benoemen, ik heb een slim kind. Is dit bij jou ook spelende? Ik ben zelf gediagnosticeerd, je zou het niet zeggen, met ADHD. Ja. Maar het is een labelmaatschappij. En gelukkig zijn er tegenwoordig steeds meer forums en groepen van mensen waar je gewoon terecht kan die met dezelfde dingen, zeg maar, kopen op dit moment. Ja. En dat helpt wel heel veel. Dus dat is al heel goed. Maar ik heb het over de kinderen die straks bij ons aan de rand van het bed staan. Exact. Die ons moeten gaan helpen. En die hebben er alle baat bij dat ze gewoon eens een keer in dat talent worden geduwd. Want die talentenshows, dat is allemaal hartstikke leuk. Maar ik vind het allemaal geforceerd. Ga nou echt kijken, wat is het talent van iemand? Exact. En ga daarmee aan de slag. Dus dat is wat ik wou vragen. Ja, dank je. Ja, supergoed. Ik sta helemaal achter je. Dank je wel voor het bellen, Mark. Jo, graag gedaan. Hoi. Tot ziens. Ja, Willeke Rol van ETJA-specialist. Dat is eigenlijk iemand die dus alles weet over hoogbegaafdheid. Je kunt dus je vraag stellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Er is ook gebeld door Roosemarie. Goedemorgen, Roosemarie. Goedemorgen, Mai. Goedemorgen, Willeke. Goedemorgen. Hallo. Vanaf wanneer is een IQ bovengemiddeld? Dan bedoel ik niet peuterleeftijd. Nee, nee. Maar welke hoogte? Is dat 110? Nee. Als we het hebben over bovengemiddeld en we gaan uit van de IQ-testen die er nu op dit moment zijn, dan ga je vanuit een IQ van boven de 130. En als je dan nog verhogen, ik heb heel veel kinderen ook die getest zijn, die komen op een IQ van 145 uit. En dat is eigenlijk bijna niet meer meetbaar. Als je de test in Amerika doet, kan je tot 180 komen. Dan zit je echt in je eentje op een heel klein plekje. Ik heb ooit een jongetje gehad waar we eigenlijk vonden dat we niet moesten testen. Want het was niet nodig. De school zag hem, wij zagen hem. Maar hij zag zichzelf niet. En hij was in groep 7 en hij werd ongelooflijk arrogant naar de kinderen toe. Toen heb ik tegen de moeder gezegd, weet je, ik denk dat het tijd is dat hij ziet waar hij zit, waar hij staat. En dat hij weet waarom hij niet altijd contact kan krijgen met de kinderen. Toen hebben we hem een IQ-test laten doen. Wel bij iemand die echt weet hoe je met die slimme kinderen werkt. En daar kwam toen een IQ van 145 uit. Hebben we hem uitgelegd, of ik heb het hem uitgelegd. En toen snapte hij het. Maar echt testen om een IQ is voor mij niet nodig. Maar als je gaat tellen, is het vanaf 130. En dan ook liever niet te jong testen, want dan is het nog zo wisselend in de ontwikkeling van de kinderen. En wat we net ook al hoorden van Mark, laten we niet te snel met labeltjes beginnen. Kijk naar de talenten. Dat vond ik ook zo goed dat u net zei dat u vandaag met de dametjes spreekt en aan hun gewoon concreet vraagt. Hè? Ja, wat wil je klopt. Eigenlijk? Ja. Super, heel goed. Mag ik u een fijne dag wensen. Dank je, hetzelfde. Tot ziens, Roosemarie. Dag. Ja, er is ook gebeld door Wouter. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, Mai. Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen. Ik had een vraag. Ik ken iemand, die zoon is ook 14 jaar. Die heeft groep 5 en groep 7 overgeslagen. Toen is hij gelijk van groep 8 naar de brugklas gegaan. Ja. Alleen, het probleem is, hij zit nu zwaar depressief thuis. Omdat hij niet gezien wordt in de klas, omdat hij de jongste is. Ja. Hij zit zo in een emotioneel, psychisch probleem dat hij eigenlijk gewoon het leven ook niet, zeg maar, zinvol vindt, zeg maar. En die moeder, ja, die worstelt daar heel erg mee. En ja, ik weet niet, is dat een bijkomend probleem van mensen met een voogd? IQ. Intelligentie, nou, zeg maar. Dat is echt per kind wisselend. Ik herken het wel. Ik heb ooit een jongetje gehad, die was ook versneld. En die zei op een gegeven moment, toen heb ik hem begeleid. Want ik denk dat kinderen die, zoals ik het noem, niet versnellen, maar springen. Ik vind het altijd een mooi woord. Ze springen in het niveau waar ze horen, in plaats versnellen. Want ze hebben dat allemaal al gedaan. Ze hebben wel begeleiding nodig. En ze hebben begeleiding van iemand nodig die eigenlijk snapt wat er met ze gebeurt. Dus ze hebben begeleiding, een soort mentor op school nodig. Ze hebben een maatje nodig, want je kunt je voorstellen, als je 2 jaar gesprongen hebt en je loopt met die hele grote rugzak, ik weet niet of dat jongetje groot of klein is, dan word je... Vrij tenger. Ja, precies. En dan worden ze ook vaak als puppy gezien in de klas. En dan worden ze niet gezien door de omgeving. En dat wordt niet bewust gedaan, hè, laat ik dat vooral zeggen. Als zijnde volwaardig in het denken en doen. En de kinderen die daar niet mee, die dat niet begrijpen, die net dat springen hebben gehad, die hebben daar last van. Dus ik denk dat een stuk begeleiding in het zelfbeeld van een kind gigantisch groot is. Toen ik op een gegeven moment een jongetje begeleide, zei hij: Willeke, ik snap er echt niks van. Ze kijken naar programma's. En ik snap die programma's niet. En ik wil het niet. Ik zeg, ja, dat kan. Dat is een keuze die je maakt. Je kunt er niet naar willen kijken. Maar laten we nou eens samen naar zo'n programma kijken. En dat was toen ook van de goede tijden, slechte tijden. Toen hebben we een paar keer gekeken naar die goede tijden, slechte tijden. Ja, zegt, ik vind nog steeds niks. Ik zeg, ja, ik ook niet. Maar je kunt er wel een keer over meepraten. En dan kun je laten zien dat je snapt waar ze het over hebben. Dus de aansluiting zal dan op een andere manier gezocht worden. Maar ik denk echt dat deze jongen ook een stuk begeleiding nog nodig heeft. En dan heb ik het niet over om af te leren, maar om te leren het om te gaan met de omgeving waarin hij nu zit. Oké. Dankjewel voor het bellen, Wouter. Ja, is goed, Mike. Fijn weekend alvast. Werk ze, yo. Hoi. We hebben Willeke Rol te gast bij ons vandaag in de studio. Ze weet alles over hoogbegaafdheid. Heb jij vragen voor haar? Pak dan je telefoon en bel naar 0800-1121 of app via de NPO Radio 1-app. En je kunt ook een voice-appje sturen. Dan heb je ook de app ervoor nodig en dan komt een spraakbericht binnen. En ik heb een spraakbericht binnen van Dennis. Wat heerlijk dit. Ik hoor die mevrouw praten, ik hoor die spreker praten. Denk ik van ja, het is echt een labelmaatschappij. Iedereen heeft wel een vorm van autisme of ADHD. En hoogbegaafdheid misschien ook wel. Ik weet nog steeds niet wat ik wil. En ik ben 53, ik word straks 54. En voor mij is het net of ik een oude computer ben die niet goed is gereset. En het leven gaat zo snel, dus laten we met elkaar eens gaan genieten van de dingen. En elkaar niet veroordelen, elkaar in hokjes gaan zetten. En ik denk dat op zijn minst pas het onderwijs voor nodig is. Alleen ik weet niet hoe je dat moet gaan organiseren in deze soap van verdienmodellen en bureaucratische muren en noem maar op. Dus ik hoop dat mevrouw uiteindelijk haar school gaat openen en kan bijdragen aan de toekomst. En deze woorden behoren nu alweer tot verleden. Dus we moeten echt met elkaar zien dat we er een leuke samenleving van maken. En ik ben blij dat er dat soort mensen zijn zoals de spreker in het radioprogramma nu. Top! Ik wens iedereen een fijne dag en doei. Dankjewel Dennis voor je voice-appje. Ja, wij hebben dus Willeke Rol te gast, die dus vertelt over hoogbegaafdheid. Dennis heeft dus een voice-appje gestuurd, maar je kunt dus ook appen. Dat heeft ook Hermine gedaan. Die zegt, mijn hoogbegaafde zoon heeft Montessori-onderwijs gevolgd van kleuter tot en met gymnasium. Geen probleem gehad, hij werkt nu als professor aan een universiteit. Montessori is voor alle kinderen fantastisch. Ze kunnen zich beter ontwikkelen waarin ze goed in zijn. Ben je het hier mee eens, Willeke? Dat is een hele mooie stelling. Ik denk, ik ben echt een favoriet van Montessori-onderwijs. Maar zoals het nu wordt gegeven veelal, is het niet zoals Maria Montessori het bedoelde. Ik ben op Montessori-scholen geweest, waar nog steeds alle bakjes van 1 tot en met 8 bakje over de spelling en zo moest af worden gemaakt. Het voorstel dat een kind dan een aantal bakjes mocht overslaan, ja, werd helaas ook niet zo goed aangepakt. Maar ik kan me voorstellen dat een Montessori-onderwijs, en als we dan ook ophouden met de klassen van 1 leerkracht 4 jaar 1 leerkracht houden of 3 jaar, maar dat ze op een moment dat er een leerkracht is die rekenen geeft en dat ze daarheen kunnen gaan, dat zou mijn ideale school zijn. Ik denk een combinatie van alle mooie dingen die we hebben en een stukje meer dat er nog bij zou moeten komen, dan zou het heel mooi zijn. En als je kind mooi door al die jaren heen komt, hoe blij moet je zijn als ouder als dat lukt. Zeker, mooi voorbeeld inderdaad. Dankjewel voor je appje ook, Hermine. We hebben Willeke Rol te gast. Ze weet dus alles over hoogbegaafdheid. Heb je een vraag voor haar, bel dan naar 0800-1121 of app via de NPO Radio 1-app. fingers are wet. Now your fingerprint can be read. It ain't easy, baby. It ain't easy, baby. Got an old car you fixed her up. Then a couple of kicks and slipped up back. It ain't easy, baby. It ain't easy. Met It Ain't Easy op NPO Radio 1. Ja, Willeke Rol is vandaag bij mij in de studio. Ze weet alles over hoogbegaafdheid bij kinderen en volwassenen, omdat zij hen begeleidt. Heb je vragen voor haar? Bel dan naar 0800-1121 of stuur een berichtje via de NPO Radio 1-app. En er is weer gebeld, Willeke, de John aan de lijn. Goedemorgen. Kijk, hier John. Ja. Ja hoor, ik ben er. Goedenacht, allebei. Goedemorgen. Ik heb twee vraagjes, als het mag. Zeker. Mijn eerste vraag is, als we kijken naar virtuose muzici, hoogleraren, chirurgen, alles in de top van een vakgebied, professoren, en zijn dat nou allemaal per definitie mensen hoogbegaafd? Nou, ik kan niet aangeven of het per definitie is, maar als je op zo'n topniveau muziceert, dan ben je in ieder geval op dat gebied zeer hoog. Ook een chirurg of wat dan ook, je moet natuurlijk zoveel kennis hebben. Een bepaalde soorten van intelligentie heb je natuurlijk ook nodig. Als we ook kijken naar Mozart, hè, die is ook als wonderkind aangetekend. En dat stukje heeft hem ook uiteindelijk tot over de top gedreven, omdat niemand in de omgeving hem snapte. Als je het aan mij vraagt, zeg ik ja. Er is ook in het verleden wel gevraagd aan mij, vind jij dat sport iets met hoogbegaafdheid te maken? Nou, dan zeg ik volmondig ja. Ik heb een dochter die jaren in de top van het waterpolo van het Nederlands team heeft gespeeld. En daar moet zoveel voor gebeuren om op zo'n niveau te functioneren. En dat is voor muzici en dat is ook voor mensen die in een chirurg zijn of wat dan ook. Dan moet je echt een drive hebben. En dat is het mooie wat ik zie bij mijn hoogbegaafde mensen, die drive. Je hoort trouwens ook heel vaak dat als schoolprestaties dus achteruit lopen bij sporters, dat hun sportprestaties dus ook achteruit lopen. Nou, ik weet niet of dat zo is. Mijn dochter heeft heel wat jaren gespijbeld op de basisschool, op de middelbare school, MAVO. En zei ze dat ze moest gaan sporten. En dan zeiden ze op school, ja, ze moest sporten. Ik zei, nou, volgens mij niet. En, dus de discipline die je bij sport leert is niet automatisch? Nee hoor, echt niet. Maar toen ze in Hawaii terecht kwam, heeft ze wel goed geleerd. Ik denk daar het onderwijssysteem toch wat beter is afgestemd op topsporters dan wat wij hier in Nederland hebben. Ja. John, je had nog een andere vraag, volgens mij. Ja, mijn tweede vraag was een beetje grappige vraag misschien. Maar zijn er nog BN'ers bijvoorbeeld? Waarvan wij niet weten, waarvan u zegt van nou, die komt er ook voor in aan. Ik denk bijvoorbeeld aan een Rembrandt, maar tegenwoordig zeg maar, iemand op televisie of zo. Waarvan u zegt van nou, dat weten veel mensen niet, maar die. Ik kan jou vertellen dat ik niet hoogbegaafd ben hoor, John. Nou, jij komt wel in aanmerking. Maar de meeste mensen die het hardst roepen dat het niet zijn, die moeten toch eens gaan kijken of het lijstje een beetje bij hun past. Hè? Maar weet je, als je kijkt. Kijk eens naar Chantal Jansen, hoe knap zij alle dingen doet. Vanuit zangeres geworden met alle programma's. Wat ze ook aanpakt, is eigenlijk goud. En als je dan kijkt, is het een BN'er. Waar je vooral moet kijken naar, vind ik, hoe is die creativiteit? Hoe is het uit of de box kunnen denken? Hoe is de flexibiliteit met het omgaan met allerlei dingen? Nou, dan denk ik zeker dat we in deze wereld van bekende mensen heel wat mensen vinden die, als ze getest zouden worden, dat er een hoog labeltje uit. Maar gelukkig, als je je talenten kunt laten zien, hoef je niet getest te worden. En geldt het ook voor de kunstwereld? Rembrandt, Mondriaan? Ja, zeker weten, zeker weten. Ja, ja. Ja hoor, dat is ook een van de redenen waarom we toen straks ook over talenten hadden. Ik heb heel veel kinderen die dan echt prachtig kunnen tekenen, zingen, muziek maken. En dan moeite hebben met een vak van rekenen of taal. En dan wordt het tegen die kinderen gezegd. En echt, ik hoor het niet één keer, maar vele malen. Oh, je bent toch zo slim en dan kun je niet eens die sommetjes maken. Nou, als het iets is wat een dooddiener is om dat tegen die kinderen te zeggen en om het plezier van de slimmigheid weg te halen, is dat wat mensen moeten doen. Dus ik snap je vraag. Nou, ik ben zeker niet overgeraf, want ik moet altijd naar dit programma bellen voor antwoorden. Dus, maar ik denk juist, als je kijkt naar wat hoogbegaafden willen, die stellen vragen, die willen het weten. Dus dat is juist wel een hele mooie eigenschap. Dus misschien kan je die meenemen. Ja, doe ik. Bedankt. Dankjewel, graag gedaan. Oké, groetjes. Bye-bye. Ja, Willeke Rol, ETJA-specialist, is bij ons te gast. Dat is iemand die dus veel weet over hoogbegaafdheid. Heb jij een vraag voor haar, dan kun je dus bellen naar 0800-1121... of appen via de NPO Radio 1-app. Ook Jamal heeft gebeld. Goedemorgen, Jamal. Goedemorgen. Ja, inderdaad. Je had een vraag. Ik vind het heel moeilijk om over het onderwerp eigenlijk uitgebreid over hebben. Hoe komt dat? Omdat het eigenlijk heel ingewikkeld is. Voor mij zelf als persoon heb ik heel veel dingen meegemaakt. Het is moeilijk om over jezelf te praten. Verder was dat de andere kinderen op in de klas. En in de basisschool worden sowieso een beetje anders gezien. En op de middelbare school, dan ga je nadenken een beetje. Je gaat je sociale kant een beetje ontwikkelen. Maar dat moet iemand jou helpen. En toevallig had ik een docent op middelbare school die heeft een boek aan mij gegeven over sociale ontwikkelingen. En heb ik heel veel over gelezen en geleerd. Hoe ga je met andere kinderen om? Maar dan ga je zelf aanpassen om niet op te vallen. Mm. En dat is gewoon heel erg moeilijk. Ik ben nu docent op middelbare school. Heb ik moeite mee nog steeds. Als ik bepaalde vragen stel, ook aan de collega's, denken ze, ja. Heb je hem weer? Ja, ik herken dit hoor. Hem weer. Ja, ja. En dan ga je zelf in principe aanpassen aan hun niveau. Je weet dat voor jezelf dat niet zo is. Ik hoop eigenlijk dat je dat niet meer gaat doen na mijn praatje. En dat je echt voor jezelf gaat opkomen. En vooral niet aan kinderen dat boek doorgeven wat jij gekregen hebt. Maar vooral luisteren naar de vragen die ze hebben. Zodat jij een leerkracht kan zijn die wel deze kinderen en onze doelgroep gaat zien. Ja, dat is inderdaad heel erg belangrijk. En ik vond in het begin mijn docentschap vond ik het heel moeilijk om de kinderen te begrijpen dat ze bepaalde dingen niet begrijpen. Ja. Maar dat geduld leer je ook weer mee omgaan. Ja, en ik denk een van de dingen die jij dan ook als docent zou hebben, want je bent niet voor niks docent geworden. Nee, inderdaad. Dat je dan toch die creativiteit hebt om dat aan te passen en te doen. Dus dan hoop ik dat ik heel veel meer van dit soort docenten als jij tegen gaat komen, die wel misschien een moeilijke tijd hebben gehad, maar wel snappen dat je er wat mee kunt. Ja, nou, dat is inderdaad zo. Maar het is niet makkelijker gezegd dan gedaan. Soms zit je in zo'n grote groep. Mm. Zeker. Je ziet bepaalde dingen die fout gaat. En dan ga je inhouden in plaats van betekenis hebben. En dat is gewoon jammer. Maar het is gewoon de maatschappij die af en toe moet je jezelf aanpassen en hoe dan ook. Ja, ja. Maar als we allemaal steeds een stapje naar voren doen om te zorgen, hè, dat je dan, wat ik altijd deed toen ik zelf nog voor in het school werkte, dan ga ik met één beginnen en dan ga ik mijn invloed uitoefenen naar de ander. Exact. En dan zo'n spiraaltje krijgen die steeds groter wordt. Nou, dan uiteindelijk die betekenis gaat er komen hoor. Klopt. Klopt. Dankjewel voor het bellen, Jamal. Ik ga nog even door naar de volgende. Hey, dankjewel, hè. Tot ziens. Willeke Rol is bij ons in de studio. Ze weet dus alles over hoogbegaafdheid bij kinderen en volwassenen. Heb je dus een vraag voor haar, bellen kan naar 0800-1121... of appen via de NPO Radio 1. Jamal heeft een heel persoonlijk verhaal ook gedeeld. Mooi ook. Mooi verhaal, zeker, en herkenbaar. En er is ook gebeld door mevrouw Kleine. Goedemorgen, mevrouw Kleine. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil vragen waarom er niet meer nadruk ligt dat de talenten verdeeld zijn. Ja, ik heb zo in de loop van de week hevig behoefte aan een elektricien. Voor mij is hij hoogbegaafd, want hij lost de dingen op. Het gaat om het oplossingsvermogen. En dat kan zijn dat je een sok breidt, maar het kan ook zijn dat je een muurtje metselt. Ja, maar daar ben ik ook helemaal met u eens, hoor, mevrouw. En dat is ook de reden waarom ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken naar talenten van mensen. Want ik moet je eerlijk zeggen, ikzelf kan ik wel een beetje elektriciteit. Dat heb ik ook geleerd. Maar alle mensen die talenten hebben, en dan heeft het niks met een IQ te maken, die zijn gewoon essentieel voor de hele wereld. Ja. Ben ik helemaal met u eens. Dankjewel voor het bellen, mevrouw Kleine. Er is ook geappt door René Spaans. Die zegt, is het voor de gast, Willeke, ook herkenbaar dat je heel gekokerd intelligent kunt zijn? Ik werd gediagnosticeerd als bovengemiddeld intelligent, maar ik was niet in staat wiskunde of scheikunde te leren. Daardoor moest ik van het lyceum naar de MAVO. Ik heb me verder wel opgewerkt, maar toch nooit bereikt wat ik had willen bereiken. Mijn vraag is of hier op opleidingen meer rekening mee zou moeten worden gehouden. Ja, dat is een hele mooie. Dat ik in het voortgezet onderwijs kwam, werd er tegen mij gezegd, je kunt niet eens de MAVO halen. En toen kwam ik op een speciale school en dan had ik in 1 jaar, 2 jaar af. Dus heeft alles met het onderwijs te maken. En toen kwam ik op een gegeven moment, ik wilde altijd leerkracht worden, mocht ik eindelijk naar de HAVO. Want daar moest je dan een HAVO voor hebben. En er was wiskunde, dat was verschrikkelijk. Maar nu geef ik bijles aan het voortgezet onderwijs aan leerlingen wiskunde. Dus ik denk dat het vooral mee te maken heeft gehad, als ze jou op een andere manier het onderwijs hadden aangeboden, dan had jij het echt gekund. Want ik snap het nu ook. Maar is het dan toch een vooroordeel dat mensen dan denken dat je alles kan? Exact. Maar is het dan wel zo dat als je het anders wordt gestimuleerd, dat je het dan wel kan, ook zeker, als je hoogbegaafd bent? Kijk, wat er wordt geleerd met het wiskunde en met alle vakken, er wordt geleerd van stapje 1 en je mag niet het antwoord. Maar wat ik doe met de kinderen die ik nu begeleid, dit is het antwoord van de wiskundesom. En we gaan terugpuzzelen hoe je er komt. Dus dat je veel meer het beeld krijgt van wat het is, dan dat je 1 klein stapje krijgt, nog een stapje. En op het moment dat je wat slimmer bent en je hebt alleen maar die kleine stapjes, word je in verwarring gebracht. Nou zijn we bijna aan het einde van de show. Maar het is natuurlijk heel belangrijk om ook te vragen, hoe kunnen mensen het beste rekening houden met mensen die hoogbegaafd zijn? Ik denk niet dat mensen met hoogbegaafde rekening moeten houden, maar dat we met elkaar rekening moeten houden. Op het moment, politiek correct antwoord natuurlijk. Nou, maar ik ben ook van overtuigd. Ik weet zelf dat ik een hele snelle denker ben. En als ik met mijn eigen peers ben, hè, mijn eigen collega's of met de kinderen waar ik mee werk, kan ik dat hele snelle denken ook lekker doen. Op het moment dat ik op een andere situatie ben, zal ik ook moeten kijken van, oh, ga ik niet te hard? Moet ik niet even meegaan? Dus op het moment dat we allemaal een stapje naar elkaar doen, maar ook je stap vooruit kan gaan blijven doen, ik denk dat we dan een heel stap verder komen. Nou, we hebben natuurlijk mensen die hoogbegaafd zijn natuurlijk heel erg te maken met prikkels. Kun je die dan bijvoorbeeld ook herkennen? Want ja, ik wil natuurlijk toch ook mijn best doen om mensen natuurlijk een veilig gevoel te geven. Ja. Nou, ik weet niet hoeveel boeken jij naast je bed hebt liggen om te lezen. Nou, ik heb er meerdere liggen. En op het moment dat je een boek aan het lezen bent en je denkt, ach, dit heb ik wel gelezen, dan ga je een ander boek lezen. Je hebt die prikkels gewoon nodig. Dus laat ze alsjeblieft toe. Maar ik stel mezelf, ik ben nu ook een boek aan het lezen, toch nog steeds het doel, dit boek moet ik nu echt uitdoen. Dus ga ik je doelen stellen om die prikkels een stukje en een plekje te geven. Maar laat ze vooral toe. Oké. En als je nu luistert, de luisteraars natuurlijk, en jezelf dan herkent in bepaalde patronen of symptomen, wat kun je dan het beste doen? Ik denk vooral vragen aan de omgeving, hoe ze jou zien. En ga vooral het pad op met lezen. En dan ben ik echt voor Om, en waarom lees je specifiek? Over dit onderwerp. Dan kun je je eigen mening gaan vormen. Kijk, alles wat men zegt is een mening van een ander. En wat ik altijd vind in boeken, is dat je je eigen mening in je hoofd kunt doen en kunt aannemen wat je wilt. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. Want laten we vooral van stigma's afgaan dat er één hoogbegaafdheid is, of één autisme, of één ADHD is, want dat is er niet. Maar ze kunnen ook eventueel bij jou terecht. Zeker, zeker. Ja, ja, dankjewel Willeke Ros, Etja specialist hoogbegaafdheid, dat je bij ons was zo vroeg in de ochtend. Ja, ik vond het erg leuk, dankjewel. Ja, heel leerzaam ook allemaal. En dit was alweer Gaan voor vandaag. Wil je graag meer van onze show zien? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Je vindt ons onder de naam Gaan op 1. Morgen zit Drouwen ook hier weer om 4 uur. En nu hoor je het NOS Radio 1 Journaal met Jurgen van den Berg. Tot volgende week. NPO Radio 1. 6 uur. Uitspraak van de rechter Shell.